اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. سورة التوبة شروع وا او د سورۃ التوبه ماتا ویلو چې دوا برخی دی دوی سی یو ایسه تر و در شمایات خورې دا او دوی مې ساده ات در شمایات نوالی د طرفه را خورې دا بیا د سورۃ قاول ایسه کې دوا بابونه دي او پرمبو دوا بابونو کې مثلا داود سورۃ دغه ثابتې چې القتال فی سبیل الله د الله تعالی فلا رکتا فی جنگ کوي اوس جنگ چې کې نو دا چا سره به کې دا چا سره به نه کې ولي کې نو دا د ودري خبري چې دا پاول او بابونو کې ذکر کیږي درې قسمه مشرکان در ته جوړي چې پاغي کې بل یوې ډلې سره جنگي د دوه سره به جنگ نه وي او بیا دا غي نه ورستو ا داغي وجه ذکر کوي چې ولي وسره جنگ کې نو دیار له وجوهات ذکر کړ داغي نه ورستو بیا په دویمه برخه کې د اهل کتاب سره جنگ داغي دیار له وجه او اسباب ذکر کړل او په دې میانس کې درته څلور موانع د مشرکانو د جنگ کې رکاوټونه تا تر اخلل اگر رکاوټونه په دغه خپل چې دا رکاوټ نه دي اوس دا غینه ورستو دا دویمه برخه شروع شو د دویمې برخه هم دوه بابونه دي اولنې باب په دې دا غرسی کې تقریبا تر 90 آیاته پورې یو کم سلم آیاته پورې دی یو لسم سپاره پاول شروع کې دا اولنې باب د دویمې کې او بیا دویم باب دا غینه تر اخیره پورې دی پاولنې باب کې څه دي نو پاولنی باب د دې برخه کې د تا زواجر وای زجرونه ورته وای او دغه ورته وای راټنی ورته وای نو دا په دې باندې باب کې دغه خبرې دي صرف هغه څه دي اصل کې دا خبره د تاسو معلومه چې سورۃ توبه ته نازل شوې ده نو په دې کې دوا غټه خبرې دوا غټ واقعات دي یو واقعې د فتح مکی نه پس مشرکین ته د اوی د معاهده ورغورځول او هغه ورسره ختمول او دویم او دغه کوم دی واقعا هغه دغه متعلق تا دی او خدای تبوک ته غزا متعلق تا په نهم کال د هجرت باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم د تبوک غزا ته لاړو روم پاغټین کې څو پر پاورو هغه اراده کړی و چې د مدینه باندې حمله کوم رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته د دې ځای نه کوم دی تقریبا صد پاسا 700 کیلومتره سفاری د مدینه نه وکړو د لاړل د تبوک په مقام باندې د روم مقابله ته لاړل بیا د غلا کو اون شو په هر حال باغی کې د منافقانو کم کردار نو هغه منافقانو هغه کردار د تخکار کوي نو په دې د کی په دې حصہ کې په دې باب کې زواجر دي زجرونه دي زجرونه مطلب دا دی چې د منافقانو هغه بد صفات ذکر کوي او دا تقریبا لنده خلاصه انتقاله چه ده با تقریبا تر آغا نه نبیعیات پوره ده با ده منافقان و صفات ذکر کئی چه غون راجمه که انو تقریبا سا ده پاسا اویاو تا و اویاو تا تقریبا رسیگی ده منافقان و بد خصلتونه او ده ده منافقان و صفات دا چه ذکر کیگی نو پده که با بیا سلور قسمون دا سیوی چه اغا پا من هم سر ذکر کئی چه اغا با ده منافقان و یو خاص قسمونه وی نو بس دا پر دی صورت دا دی بابا غلن دا خلاصه و داوی چه ده منافقان و صفات ذکر کئی او اغا بیا تقریبا و او یادی او سکم و بیش چه سره راجم مکی او چه محنت پسرو که نو بیا دا غکی گی سره معلومه ولیش انشاءاللہ صلا خیبان منگی و رساله کتاب و مسلی کرده صفات المنافقین فی القرآن و قرآن که ده منافقان و صفتونه نو دا طور قرآن نچه راجمه که اغا تقریبا صده پاس یونیم صده پاس دا سی جوری گی خواه نو دا غا شروع کئی او پدی که زجر ورکی منافقان تا چه ده تبوک ده غزان پاتی کی گی یا ایوها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله یا ایوها الذین آمنوا دا اولنه زجر ده اول ده دوی یو بد خوی ده اغا پس بانده ده جهاد نا پا ناراستی کولو چه ده جهاد تباب کی دوی چستی نکی ناراستی کئی نو اغا ورطا بیانه ای اغا کسانو آمنو چه ایمانم را وڑه ده اس ایمان را وڑه ده منافقانو کل ایمان را وڑه ده خود دعوه ده ایمان کو کئی کنا چه مونگا مومنانی نداء اغويت زجر دي اذا قيل لهم كلتو لجتاس انفروا في سبيل الله وزي فلارد الله تعالى كده فارد جهاد نو اصا قلتم الى الارض درانا شئتا تزمكتا تساقل الى الارض مكتا درانه دل مطلب داده یو سڑے یو کار تے زڑنی متو توائزن اغا فضائی ناس کی دیتا تساقل ان الارض چکم دن اغا وے لکی او منافقان ان دغشان تے خوی کئی تے جہاد پٹیم کی چا اغا بیا دنیا طرف تا متوجی شی او التکینی فضائی باندی ورزینا تل تا بیا دا منافقان او بد خوی بیان تو چا اغا تساقل دے ناراستی دا ناراستی پر خلا بانیزان تا مستقل طور سر ہم یو دیر بد سی پر سے او پدی او سستی ور دغه سستی ځان ته یو بد صفت ده که هغه د دین په کارونو کښې شي که د دنیا په کارونو کښې شي او په دې باندې بیا علماو مستقل کتابونه لیکلي دي ذم السخلا په نوم باندې کتاب شته دی ښه کتاب دی نو دا څه دي دا په دې چې لکه دا ناراستي دا ډېر بد مرض دی د دې باره کښې دغه کوي اتثاقلتم الی الارض درانه شئ تاسو ځمکې ته ارضیتم بالحیات الدنیا بل صفت ده دوی داده ارادیتم آیا تاسو خوشاله ای بالحیات الدنیا پر ژوند دنیاوی باندې من الاخرتی نا من ده پاره ده بدل ده بدل الاخرتی پر بدل ده آخرت کی ده دنیا باندې تاسو دنیا آخرت باندې تاسو دنیا ته ترجیح ورکوی نو اوس جواب وته کیف ما متاع الحیات الدنیا نو نه ده سامان ده ژوند دنیاوی فی الاخرتی پر مقابله ده آخرت کی الا قلیل مگر لگ ده نو ده دوی کما خلتو طرف ته اشاره شو تو وکم اقل و تاسو اغلق سیز لا پا دیر بانی تور که وی ترجی ور که وی اغلق را خلی و غدیر فریک دی نداشو الا تنفرو یعذبكم عذابا علیما و یستبدل قوما غیركم اس ور تا تقویف ور که چی کتاس دا نبی علیہ السلام داغ نکا وی مدد نکا وی نو اللہ تعالی بم تباکی الا تنفرو کچر تاسو اونو تی پا جهاد کی یعذبكم عذابا علیما نو عذاب بدر کی اللہ تعالی تاس تا عذابا علیما عذاب دردون کے عذاب دردون کے سر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی وی قحط پر بان راشی او دا غشان تی باران بدر بان بنشی ابن عربی وی چه ابن عباس تی لاکمہ مانا کرد دا باغتا پتی چی لکم دا نیکرد دا غفت خفوئی گی ولیکن دا خبره دلته د عذاب علیم نه مراد داده چې الله به در باندې دشمن مسلط کی په دنیا کې او په آخرت کې چې جهاد نه کوي الله تعالی به در باندې دشمنان مسلط کی او په آخرت کې به در باندې الله تعالی به اور عذاب در کی او درین داده چې ویستبدل قوما غیرکم بدل کې براولی الله تعالی قوما یو بل قوم غیرکم غیر تاسو نه ابل قوم براشی سورت محمد کی ورتبی اوئی ثم لا یکونوا امثالکم اغبل قوم چی وی اغب استاس غند نبی اغب تکڑا وی اغب بہادر وی اغب پدین بانے ننگ کئی ولا تضروہ شیئا او تاسو با پدے کے ناستو دا جہاد باندے لا تضروہ تاسو با نقصان ور نکی اللہ تعالی تا شیئن ہس قسم نقصان اللہ تاسو نقصان نشی ور کو لدام دخپل زان تاوان دے دخپل زان نقصان دے والله على كل شيء قدير الله تعالى باري وسبان قدرت لرون كده الا تنصروا فقد نصره الله وصلى ويتاس ما تنقصان نشي راكولي نقصان نشي راكولي داغي مثال بتا پیش کي تاسو کو وګوري نبي صلى الله عليه وسلم سره کتا جهاد تلال نشي زما پکې څه نقصان نشته لري ها بس عمل کری بس رو بس زمان پا که چکم دینو سا نقصان اغا نشت ری زکا تا تو اگو رئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا موقع دا حجرت باندی اغا یوازیو یکی عمل کری و سرخو اللہ وی ما سر بیام مدد کرو الا تن سروحو کچرت تا تو مدد نکید دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد نصره اللہ و اللہ تعالی مدد کرو ددو اذ فا اغا وقی اخرجه الذین کفرو زکل دی را اوباس کافرانو کافرانو را استو کدی پخپل راوتو نو وجه ور لاغی جوړ شویو نو راوتو پخپل باندې د الله په امر باندې ثانیس نینی په داسې حال کې چې دا پیغمبر دویم د دوو نو ای دویم د دوو نو یعنی دوه کسانو یو دیو یو بلو نو دې پکې دویم شو کاغه بل راخلی هغه دویم شو نو په هر حال کو مطلب دا دی چې ډیر کسان ورسره نو یوازې و اذ هما فی الغار کله چې دا دواړه ملګري فی الغار په غار کې اذ یقولو کله غار غار غار ته ورخه پاغی کیو اذ یقولو کلتوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لصاحبی ہی غمل گری خفلتا لا تحزن غمجن کی گما ان اللہ معنا یقینن اللہ تعالی زمونگا سردے لا تحزن ان اللہ معنا دا چکلہ کفار ران لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسی گردیدل شان نزول تفصیلی قصر تنشم کولے خدای پسی گردیدل تا استمعلوم ہم دا نو آغی وقت کی دمرا پوری نزدی دی غار تراورا چیدل چاو بکر صدیق سے قفا شو او سرگون اوخ کرالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی او بکر صدیق اولی وی یا رسول اللہ دی کفار ہو کدی اقبل و قدمون تاو کتر هم منگوینی دمرا نزدی را غلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتو فرمائی اللہ تحزن ان اللہ معنا غم جن کی گما اللہ تعالی زمونگ سر دی خواہ خوش وی فدید ہے کہ ابن عربی لکلی دی وی چی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل ملگری تو وی چی ان اللہ معنا اللہ زمونگ دوار سر دی آنو وی گورا دغد ابو بکر صدیق سے بغا خصوصیتو موسیٰ علیہ السلام قل ملگر تو وی ان اللہ معیا ان ربی معیا فیہدین زما رب زما سر دی نو وی چی دا آغا رب دا اللہ تعالی دا موسیٰ علیہ السلام سر وی وجم دا وی چی کل موسیٰ علیہ السلام دا غت لارو کوئی تور تا نو ملگری گمراہ شو دل تکی دا غسکی عبادت شو رو کو او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو خدا آغا ملگری خق لک خا اعتمادی او بقل دن بانک لک ولارو خا لا تخزن ان اللہ معنا فعنزل اللہ سکینته نو اللہ تعالی نازل کرو لاوی نگو سکینته اغا اتمینان دزڑو علیه فدی نبی علیہ السلام با علیه دمیر وی ابو بکر صدیق تراجی ذکر فو نبی علیہ السلام با اتمینان قلب دمخ کنو نو دا اتمینان قلب ابو بکر صدیق تا دی علیه فدی نبی علیہ السلام فدی ابو بکر صدیق پاندی و عیده اس دا دمیر بیا نبی علیہ السلام تا دی او کلک کا اللہ تعالی دا نبی علیہ السلام مضبوط کو بی جنود پاغ لخ کر سرا لم تروها تتا سنلی دی اغیل را دین معلوم شوا چی دا غزوائی دا حجرت پا موقع بانے ہم دا پرشتو امداد را غلو و جعل کلمت اللذین کفروا سفلا او اگر دولا اللہ تعالی کلمت دا کسانو کفروا چی کافرانو خبر دا کسانو کلمین مراد خبر دا از سفلا لان دی کما خبر وا اگل قوی من با نبی علیہ السلام یا جوان دینی تو یا بے قتل کو فاللہ واللہ خبر لان دکلا اس فائدے و نکلا اس گٹے و نکلا خوا کلمت اللہ او کلمت دا اللہ تعالی چلا یا العلیا غفور تدا کلمہ دا اللہ صدا اغا دا اللہ دا مدد وعدا وا یا کلمہ دا اللہ تعالی لا الہ الا اللہ دے اغا پور تشوا مطلب دا دے پا دے کہ دا معلوم شوا چھ پا ہجرت سرہم دا اعلائی کلمت اللہ را دی فقط ہجرت کلا اللہ تعالی دمرا گتا کہ مرتبہ کی کنا کچھ پا اخلاص سرہمی موسیٰ علیہ السلام دا فرعون سرکم جنگ نو کرے خو فقط ہجرت تے اکڑو پا یو ہجرت فرعون والو خوا اغا اللہ تعالی ڈک پرو و کلمت اللہ یا العلیا واللہ عزیز اللہ تعالی زورا ورده زورا ورده د خپل دین مدد کې څوک ته واپس کول نه شي حکیم حکمتونو والا دی په بعض خاص موقع کې بستا مدد وکي په بعض وخت کې چې ولکي په دې کول او په دې نه کول دواړو کې حکمت ښا ان کې روح کتاب او وتقالا اوس ترغیب ال جهاد دی چې او چې کله الله تعالی مدد کوي او د الله تعالی ته ضرورت نشته بلکې تاسو الله ته ضرورت ته نو دا څه کوي چې راځي د الله د دین لپاره جنگي کوي او دا مکه وي نصرت پرې دایما ان فیرون وزی خفافن خفافن پداسه حال کې چې تاسو سپکې وسه قالنا پداسه حال کې چې درانه پدې کې بیا تاسو قرطبی دیو ګورې هغه دلته تقریبا یوول سیادول اسماني کړی دي سپک او درون سمانه ده نو مطلب دا دی لګ عیال والا او ثقالن ډیر عیال والا خفافن معنا دا ده چې لکه زار دغه ځوانان ثقالن معنا څه ده زاړه خلک خفافن معنا دا ده چې لګ او زار بیا سره ثقالن معنا دا ده چې ډیر او زار بیا سره نو دا چې ډیر معنی پدې کې راځي خو دلالت پچا باندې کوي او عموم باندې کوي سعید ابن مسیب جهاد توت خ میدان د جهاد تا نو چې هو څو ډیر بوډا او په هغه وخت کې نو چا ورته ویل یا شیخ انک علیم وی شیخ ته بوډای او څو ځ بیمار مې نو ته موزا هغه ورته وی استغفر الله الخفیف والثقيل الله تعالی سپک او درون دواړه حلق او درون دواړه ته ویلی چې راوځي نو الا یمکن الحرب ته چرته ماته د جنگ طاقت ملاو نشي کثرت السواده لخر بڑیر کم کنه دور خو بوکم ان فیرو خفافا و ثقالا وجاهدوا جهاد تو بی اموالکم فمالون قبل سرا وانفسکم فزانون قبل سرا فی سبیل الله ده پار ده اوچه تول ده کلمه ده الله تعالی ذالکم خیر لکم ده جهاد بهتر ده استاخر پارا ده وطن بهتر ده استاخر پارا ان کنتم تعلمون که تاسو پوی گئی پا فواید ده جهاد داندی لو کان عرضا قریبا اس بیاد منافقانو فمینس دیخو ده غور کرو اس بیاد منافقان صفات شروع کی خان بل صفت منافق دارے لو کا اللہ وی دا میدان دا جنگ تولی ونواتل دا نواتو وجه داوا لو کان عرضا قریبا کچرتوی سامان اے کچرتوی سامان نزدی سمطلب لو کان دوی وی لو کان عرضا کچرتوی دا مال سهل الحصول قریبا معنی کئی سهل الحصول آسانی سر حاصلی دے پوچھوی وسفرا قاصدا او سفر وی درمیانا لتبعو کانو خامخا دی بستا تابی شویو دی بتا سر تلی وی افت تا جاغتا بوکتا خو لیکن سفر لری دے او بل دارت سامان غنیمت هم پکی داتی امکان بیتا نخکار کیگی قوت روم دیر و تخکاری پا دی و جلالنا نمنافق چه غذا تا دی پا نیت دا مال بانی دی او دا مال دا پاردی چه کم دا که و تا دا مال تا وقو نوی بیا نور دی خوا اغا مجاهدین هم چه اقتصادی کروائی بان خوش آلیگی او دا چانت جنت املا ما تا اینو اغدیم پا دی آیات سو چکی ولیکن با حدت علیهم الشقتا لیکن لری شویل پا دی باندی الشقتا تو سفر سفر و تا لری شویل پا دی و جبان مشاقت سفر و تا دیخ کارا کیگی پا دی و جنزی و سیخلفون بالله بلغ دغی و گره بل صفت و سیخلفون بالله تسمون بخری پا اللہ تعالی باندی لویستتانا وی کدمون طاقت وی لخرجنا ما عکم نخام خامون با وطری و دتا سرا دی دا وی یر وسم نشت کن قسم پا اللہ که وسم که دی دبر سر تلی وی نو دا دا منافق سری بل صفتی قچه خلق غذا تروانی او دی دلتا که دا خبری که یر طاقت می نشت دنو نور طاقت تغواری اللہ خود ری قسم طاقت و معذوران دری قسم خلق گردولی درست براشی لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذين لا يجدون ما ينفقون حرج کمزور دی بدن داس بوډا شوی دی بیخی د کار نه دی خوشوی دارنګ چې کوم دنو مریض دی او یا عابد دی کرازی ګوټ دی او یا لون دی نو په دغه دغه سره بچکی کې نور خطه برابر وي یهلکون انفسهم الله وی هلاکی تباکی ځانون خپل د دروغ په قسمونو سره یا په ترک الجهاد سره فترك الجهاد ترم تبعي جكنا سورة بقرة تاتوي وعنك في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ذان فقفل حلاكت مغرد ويلتمانا بترك الجهاد والله يعلم إنهم لكاذبون الله تعالى قوية يقين دا منافقان شدي لكاذبون دي دروغ جندي عف الله عن كلمات انت لهم وصدا منافقان برات له ود نبی علیہ السلام نے اجازت غختا کہ یا رسول اللہ زما کور کے دا مشکل دے زما کور کے دا مشکل دے ما تے اجازت کتے در جہاد نہ پاتشم نو نبی علیہ السلام وہ تے اجازت کو ویزا پاتشا اللہ تعالی پا اگی جملہ بانی نبی علیہ السلام تا بعد وہی مفسرین وہی دا حساب دے او خام خام مطلب دار چراس یو تو کو تور کی کہ ولی دا کار کولو خود اگی نہ مخ کے مخ کے محبوبیت شان تا تو غوری چې نبی علیہ السلام الله تعالی تاسو مره وخت نو اول چې هغه دغه ورکی هغه زورن ورکی نو د زورن نمک ورته ول وی عف الله عنك الله غره تاسو بخنه کړی دا خو چې ته معفوی ته مغفوری خلیما اذن تلهم تاول دې ته اجازه ورکولو چې کینی په قربانی نه بلی ورکولو حتا تر دې پوری ول دې اجازه نه ورکولو یتبین لك الذين صدقوا چې کار شي وي تاسو خلق چې رښتیا وي وتعلم الكاذبین او پیجندل دې دروغ جن خلق دا دروغ جن او رشتونی برتکار شي و تا به دومره زر اجازه نه ورکه ولا ها پدې ځای کې شفا کې قاضی عیاض لیکلي دی خو کتاب د شفا ها په حقوق المصطفى صلی الله علیه وسلم هغه وایي چې عف الله عنك نبی علیہ السلام نه ګناه او شو نه وایي ګنام د چوي دا عف معنا دا دا عف الله عنك ندی لازم کړي الله تعالی فتا باندې او دا حدیث کې راځي چې عف الله عن صدقه الخيل الله تعالی د اسونو صدقه چه داره اسونو زکات الله تعالی معاف کړه دې معاف کړه خدای چې مخکې مقرر کړی وي نه دې معنا دا چې لم یلزم الله تعالی لم یلزم الله تعالی دو اسونو زکات لازم کړه نه دې نو عف الله عنک نه دې لازم کړه الله پتا باندې چې ته د قانون لانو راغله چې تا مخکې نه خلق مم اجازه مو ورکوا نو د قانون نه مخکې سره معافي لما اذن تلهم حتا لا یستاذنک الذین یؤمنون بالله اوس د توای چې خراشه و صادق سوکته و دروغجن سوکته دفعه فسبانی پیجن منافق بتا تا فسم معلومیگی نو در طریقه خی لا یستاذنک الذین اجازت نغواڑی دتانا الذین اغکسان یؤمنون بالله چی مان راوی پالا بانی ولی یوم الاخر پورز اخرت باندی دستن اجازت نغواری این یجاهدو بی اموالهم و انفسهم دکی ناستونا ورند که دا این یجاهدو دکی ناستو دا جهادنا بی اموالهم و انفسهم پا معلوم و پا نفسون سرا تبا فدی مال معلوم و چه چا تانا دا اجازه غختا چه یه رزل جهاد نفاتشم بس دا تا تا پتاولا گیره چه دا ایمان دا سره نده خروس تو پس رازی مومن سره استانا دا اجازه نغواری خان والله عليم بالمتقين الله تعالى قويده بالمتقين بفرزگار و خلق بانده انما يستأذنك الذين وزت ويكي اجازة فدانا سو غواري اغر تخي يقنا اجازة غواريستانا اغا كسان لا يؤمنون بالله چيمان نروري بالله بانده واليوم الآخر فورز رستاني بانده داب بايمانا دي برسان اجازة غواري چيارا ما ته اجازة راكا كانا چه ده پاتشم نفس داب اتفا دي بانده فيدن انتائش پغم علامت شده منافقانو ورتابت قلوبهم بل مرض او گورا ورتابت قلوبهم او شکی شوی دی زرون لدوی دوی زرون شکی دی نبی علیہ السلام تبارکی چیر دا پیغمبر دیو کنده یو یا دوی مخبر دار دوی زرون شکی دی جنگ تبارکی چی دا جنگ بس تیویو کپنیوی یا درین دا دی چیر دوی زرون شکی دی پا دی بارکی چیر مدد باوشی که باونشی خوزرکی شک دی فهم فی ری بهم نو دوی فی ری بهم دا پیت اجلیه دا دا وجه دا دی شک خفلنا یترد دون دوی گڑوڑون دی حیران دی چکم پاتا شما دی سر یوزایشم دی مجایدین سر اکلار شما که کفار سر یوزایشم نو دای بل مرض دی یترد دون تردد کئی کل یو قوازی کل بل قوازی ددن چل خطایی پا ذهن که گڑوڑوی خجی ولو اراد القروجا بل علامت منافق گورا او الله تعالی وی دوی د سره اراده د جهاد نشتره ولی وجه ذکر کئ ولو اراد الخروج که چرته دی اراده لرله د وتلو جهاد تا لا عد له عده النقام خا تیاری به کړو د لپاره تیاری کول تیاری به کړو د جهاد د لپاره خودو د جهاد د لپاره هیڅ تیاری نه کړی نی وکلا وخت نه نیټو پکا وخت نه نی چل ځکړی دی نو پته ولګی دا چې د سره اراده د جهاد نشتره خا دا په دې ځای کې قاعده د علم معانی ته معلومه ده نفی دو دغه چکم ده ده نفی ده جمله ثانی نه و انتفاد جمله ثانی دلالت کی په انتفاد جمله اولی باندې مطلب کی تیاری نه ده کړي نو دا نکی دل ده تیاری دا دال دی پر خبر باندې چې ده اراده ده جهاد نشتره چې اراده ده جهاد نشتره و حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق چې کله سړی مړ شو او نه جنگ کړی او نه دي طرف په نفس را پورته کړل چرتا نو بس پته ولګی شعبت نفاق باندی پا یو برخد نفاق باندی مرشو خجی ولیکن کریح اللہ لیکن اللہ تعالی بد گرن لده انبعاتهم راپور تکی دل دوی جہاد تا جہاد ترا پاسی دل و جہاد تورت لل اللہ وی ما دوی بد گرن لدی دل سر جہاد تلال مشی فثبتهم نو اللہ تعالی فثبتهم اللہ تعالی بنکری دی اللہ کینولی دوی دی جہاد نا دائی بل دغا چخا چی چا تر جہاد توفیق نمی لاویگی نو پوئے سے چیارا اللہ تعالیٰ سے تاپ ما کی صفت دا نفاق تک کل منافق نیما خود صفت دا نفاق را کشتر دا منافقت ذکر اللہ توفیق نرا کئی وقیدہ ویلی شوری دویتا اقودوتا تکی نیما القاعدین سر دا ناس تو خلقونا داد اللہ دا طرف ورطویلی شوری جزئی ناس تو خلق سرکی نینا ناس سوکتی ناس کمزوری خلق بڑاگان خلق بیماران خلق او دغرنگ خزی پوشوی ورچی دی خود سرکی نی تاس جهاد نکوی تاس جهاد تنزی نداد اغی ورطا ذکر خو لو خرجو فیکم اللہ وی تا با اجازه نور کول درو جن رشتیا بخکارا چویو نور دا دوی پا وطو که خیر نشتی چدا میدان دا جنگ تلار شی ولی که دی لار دی بس نقصان که یغدا دی لو خرجو فیکم کچر تدوی وطلوی تاس پسف که ما زادو کم ننو بیو زیاد کرد تاس لرا الا خبالا مگر نقصان دی با تاس تا نقصان جوڑو لو علتا که ولا او دعو او خامخا مندی بیوالوی وضع یا دعو چه پسو مانو سر رازی چه سویل دی پا داغتی پا کتابونو که نو آغی که یو مانه دا مندی دا او وضع البعیرو مند والا اوخو دا اوخ مندی تسوی وضع ورتوی نو والا او دعو خامخادی با مندی والی وی خلالکم ستاسو پمینس کی پس سر بی مندی والی وی بین نمامتی پچو غلقوری سر پشیطانی سر یو تر یو خبر اوڑا بل تر بل خ خبر اورا دی بعت دارا می تو گنا کول او مسلمانان سب تے ماتولو یبغونکم خدا خو بے کار کولو پزڑ کی بے سم مقصد دابے دسر پارا کول یبغونکم الفتنہ لٹول بے پتا سو کی الفتنہ تا اختلاف تا سو کی بے اختلاف جوڑول لان جی بے در کی جوڑولی دا کار بے کولو بل مرض یو گورا وفیکم سماعون لهم او پتا سو کی سماعون اوریدون کی قبلون کی دے خبر دے دوی دی لهم دے دوی تے منافقان او دیر منن کی پتا سو کی دروتی دی او ساتھ فساد کی گردی دا وی جاسوسی کی او دا غی خبر تے وقت دی او غی جو تسا اڈر کی دا غی دا امر تابع دی والله علیم بالظالمین بل مرض دا دے اللہ تعالی وی پو اللہ تعالی پو دے ظالمان او باندی نو دایش پاڑسما وجہ شو چ گورا اللہ تعالی دا ظالمان دی دای فزان باندی ظلم کڑے دے لقد بتغول فتنتا بل مرض یو گورا یقینا دوی لٹولے وا الفتنتا اختلاف جنگ من قبل مخکد دینا دے مسلمانان فمینس کی دوی یوزل کوشش کڑو کہ مسلمانان ترمیان دے جنگ را پورته شی عبداللہ ابن ابی ابن سلول دے منافقان و مشرو اگر دغه شان تے انصار و مهاجرین ترمیان دا و یو موقع باندې جنگ جوړ کڑو نو اگے طرف تے اشارہ دا وقلبو لک الامور وقلبو او جوړ کڑیو لک تا دتا لرا الامور منسوبے سا خلاف منسوبے جوړ کڑیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے کمن نیولیو چه دے راضین من بدی دا کہ دل دیکا ور کو دے ونڈے نبی کتاو گور دو نو مل بشی نو یا اگے طرف تے اشارہ دا یا نتی وئی دبرو لک الحیل والمقا والمقاعد ودور الاراء فی ابطال امریکا نتی وئی دی کوشش کڑے دے او دی مختلف رائے جوڑے کے ستا حکم او ستا اڈر او ستا ما دغه چکم دے دینو داغی خلاف منسوبے جوڑے چدا قسنگ طریقے سره من گڈ وٹ کو خا د دین خلاف منسوبہ سازی کول پاری والے بحثنا کول او مشوری کول خج حتا تر دی پورے جا الحق چراغ حق و ظہر امر اللہ او غالب ش حکم د اللہ دین د اللہ و هم کارہون او پدا سے حال کی جدی بد گنوں بڑن گنوں کیو دے غل بیلرا دوی دا غل بڑے رب دا گن لچ دا اللہ دا دین ولے غالب ش خان اس دا تردی پور دی دوی نل خصلتونا کہ تا دو پا دقت سر روش ماری کنا نل خصلتونا دا تردی پوری ذکر شو اس ما تا سویلو پا دی من منس که بکل کلا دا منافقین و قسمون تا تا ذکر که یقا بعد پا که دیر اگا پا الفلام و رامیس دی اگا پا که ذکر که نو اگا پا منهم سر ذکر که نو دا اس یو ذکر که و منهم بادر دی منافقانونا من آغا دی یقولو چه وائی جد ابن قیس پنن باندی دیر خبیث انسانو نبی علیہ السلام ور توی غدار تبوک تمون سر نزی اغو یا رسول اللہ دغره درومیان حال تک رومیان دی او زدا سے عاشق مزاج غنته یما نو دات نی درومیان په خدو باندې بمایم شم نو له هاذا ما په فتنه کې ما چوا دا هغه منافق وړاند کې دات تقیسه ونه بوډا کړو خنجر خو لیکن دا خبره نه دای سره د دې لپاره وی چې د جهاد نه پاتې کېدو لپاره د په یو بل انداز باندې باندې وکړه نو غت مراد دې دار یو خو د جهاد نه کېناستل بل دار چې وی ولا تفتنی پیغمبر ته وی ما فتنه کې ما چوا الان کې پیغمبران قراغلی د دې لپاره چې خلک فتنی نه راوباسي نو دا داسې بدبخت ده الا الله وی خبر شي فل فتنه سقطو دوی په فتنه کې پریوتل فتنه کې پریوتی په خپل باندې چې د تر د جهاد نه پاتې شوی د رسول الله د ملګرتیا نه پاتې شوی د دین بل غټه فتنه به چې نور په فتنه کې ځان ور دي و ان جهنم او یقینا جهنم چې له مفیده تن را ګیرون کده بل کافرین دغه سے کافر لرا دا لوی کافر ده الله وی دې په جهنم را ګیر کی او دې په جهنم کې پروت وی ښا ان تو سبک حسناتن راشه بل مرض منافق گورا ان تو سبک کا چرتا اور اسی گتا تا حسناتن خوشالی نو تا سوهم خفقی دا خفقی دوی لرا دا خوشالی باندې دمر خفقی کنا وای بیا خشی وای پوش وی بیا نن دا کړه دے پات سای کړه دا نو پدی باندې ډیر خوش خفقی و ان تو سبک مصیبتن او چرتا اور اسی گتا تا مصیبت او تکلیف یقولون بیا دای سوی قد اخذنا امرنا من قبلو یقینا نیولو مونږه قد اخذنا اخذ دک معنی عمل فردی قد عملنا منگا عمل کرو امرنا پخپل تدبیر باندی من پویا خلق من مخکنا پوی دو منگا غیتا خیال کرو من قبل مخکنا دورندیشی دا منگا دورندیش خلق یو منگا دا مخکنا پا دی نتیجه بانی پوی دو لحاظا منگا ذکر قلارونا منگا خپل تدبیر خپل چل او خپل دا پا احتیاط بانی منگا کار کرو منگا پا دی بانی وی پویی گو خواه دا دا منافق بل مرض ویتولو او دی واپس چی دا واپس چی دا رسول الله دا مجلس نروان چی یا دا دا ویتولو ولو دات پکم دا کی دوی ناستی کنا ادا خبر کی قد اخذنا امرنا مونگ قدر احتیاط کو مونگ کو ویدو کنا نو دا خبر چیو کی نو بیا روان چی خپل کورتا و هم فرحون او پدات حال کی دی خوشحالی کو ان کی کورتا لار سی دات غټ غټ دوزی په کور کی مولی دا خود کو یم گل زکل عالم ندا چلو شو دای پینت وشتم دغه چ صفات چر منافقانو قل ورته وای جواب ورکا لن یصیبنا نرسی هرگز نرسی کی مونگا تا الا ما مگر اغه مصیبت كتب الله لنا چی لیکلی الله تعالی مولرا الله چ مون تک مصیبت لیکلی اگر ارسی هو مولانا اغه مالک زمون گله وعلى الله خاص الله تعالی باندې فلیتوکل المؤمنون زان دې سپاری مؤمنان مؤمنان دې الله تعالی باندې زان سپاری بس دا خود الله دې طرف دې ک مون تسرا اورت دې دل سچو شو ستا خو نه لیکلی فل کار کوا ته په دې باندې خوشاله کی قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین دا اوس پگشتم سبب ذکر کوي خا لدوی انتظار سید مسلمانان بارا کی دو خبری ملو یا وستلو شی یا بچ کم دنو شکستو کری پوشوی او یا بل انتظار خام خاداوی جلسلی چه غالبا نشی نو دا دوال خبر انتظار که ناستی نو قل ورت ویا حل طرف بسون تاسو انتظار نکوی استفام انکاری بناگ من پبارا کی الا احدال قسنین مگر دا دوو خیستو سیزنو دا دوو خوشالو دو خوشاله تدی یو دارتی یا بمون شیدان چو نو علت بلال چو جنتو ندی یا فتح راشی نو دلتا کامیابی دا دوارا کامیابو که منگا تاسو تاسو منگا انتظار کوئی و نحنو نتربسو بکم او منگا انتظار کو پتاسو باندی دو دو تکلیفونو ایو سیبکم اللہ چی یا خوبا اللہ تعالی ارسی تاستا بی عذاب ان عذاب من عندی ہی دا خفل طرفنا خفل طرفنا بدربان اسمانی سا عذاب راولی گی او بی ایدینا یا بم عذاب کی دمون پلا سنو سلام من بم راگیر کو نو برابر بم کو انشاءاللہ پلے دو خبرو کے انتظار کوئی فطرب بسو نو انتظار کوئی انا معکم متربسون یقینا منستان سر انتظار کوئن کیو اوس چکل دے دا خبر واوی کنا چرا دا خو مات لکه چ خاطر دا او دائرہ تندم کی پ دد دے الفاظ کرا کڑا چیا بم اللہ پخپل عذاب باندے عذاب کی او یا بچ کم دے نسچو کی زمون پلا سن باندے بہ عذاب کی نو فورن دے راتی و یہاں دا صدقہ واخلا پوس کنا فورن دے صدقات مدقات شروع کی چیرا اس مسلمانان را طرف خوشی اللہ دا اگے جواب ور کئی قل ور تو وے انفقو خرچہ کوی تاسو تو انفقو شی او کرہنیا پنا کو شی دزلا نا اغلو چه سنگ فرچم تکی لن یتقبل منکم هرگز تاسو نه دا قبلیگی نه ولی انکم کنتم قوما فاسقین زکه یقینا تاسو یو قوم فاسقی تاسو بیدین قوم یی د بیدینانو نه الله تعالی صدقی نه قبلی اوس چا وی چه سنگ بیدینی چه سړی اوس دا قوم ټول گناهګار یو نو چه مون گناهګار شنو الله به زمون صدقه نه قبلی نه الله وینا د دې بیدینی کفر دی غدا دی و ما منعهم او ندی بنکری ان تقبل منهم قبلی د دوینا نفقاتهم د خرچو د دوی الا مگر دی خبر بن کړی دی انهم کفروا بالله دا د فاسقین تفسیر ده ها ستی سفه ده غدارې چې کفر کړی دی بالله په الله تعالی باندې و برسولی پر رسول د الله ولا یاتون الصلاۃ اوس چا وی چې نا توای دی کافر ده کنا اپ راضی داسې موزونه کوي ا د موږ نه پخ شته چې کلمې وای او تسبیح لري نو دا پس کیږي الله وی ولا یاتون الصلاۃ ناراضی دی مستا الا وهم کوسالا مگر پدا سے حال کی جس سستی کو ان کی وی اے سست سستی گی اور اروان بھائی دن تبا اقامت شروع دے بوئی ورگا مالا او دست نہ کڑے نو دکار دغ وی دے فنا پنظر سرا مسترازی خلق کو تزان کھئی ولا ينفقون خچا وی چھ نہ خرچی چھ جمرا دیا خرچی کی اللہ وی وہ تر در زلن خبری ولا ينفقون او دا منافقان خرچہ نہ کی illa wa hum karihun magar di bad ganun kide de kharchi alaka fazla ke der bad hal de hade wi mar das da mushkil jol de usu bu kha ma kha khalak di kale de aw sare ki bizat akhari na pade wajaban le gadi kharcha kai ha fala tujib kam waluhum wala auladuhum us cha ba wich na da se khamal ne di kharchi kai mun ko na kare munga ta allah ne dira kadi da khuda ke kharche u kare no allah wi fala tujib ka tajub ke wana chaita amwaluhum malna di wala aulad اولادهم او نا اولاد دوی انما يريد الله يقينا الله تعالى اراده لري ليعذبهم چې دوی عذاب کی بها پدې مال او اولاد صرف الحیات الدنيا په دنیوي ژوند کې الله وې دامه داما دی مال او اولاد باندې عذاب کړی دی بس دی غریب اختر لکه د خر منډي وای کړه د مال د پارا کړه د اولاد د پارا ځان استره استره کړو دی خو ما په دی باندې تکلیف کړی دی وتذحق انفسهم او اذ روحنا لذوی وهم کافرون او په داسې حال کې چې دوی کافر وي نو دای بل صفات چې دوه دی ارشم چې دې سده د روح روان یو په دغه حال کې دی په کفر کې دی نو منافق کافر مړ کیږي ويحلفون بالله اوس کله په دوی باندې د کفر پکو لګی دا نو دوی منډیکړي ਵਿਚار ته ویچ مون کافر جو مون خوستا سو ملګریو نو الله دا غي جواب کوي ويحلفون بالله دای بل شو قدرې دیر شم شو او قسمونه خوري دا منافقان په الله تعالی باندې سوي انهم لمنکم فی یقینا دوی تاسو نه دی وای مون دا تاسو ملګریو په الله باندې قسم یې مون دا تاسو ملګریو تاسو سره مینه ده الله وای و ما هم منکم او نه دی دوی تاسو نه دا تاسو ملګری نه دی بیا ولې دا قسمونه خوري الله وای ولکنهم قوم یفرقون لیکن دا منافقان داسې خلق دي یفرقون چې دوی ډاریږي دوی یریږي تاسو نه نو دا یری د وجه دې راځي او قسمونه خوري تاسو ته ما ایمان راوړل او تاسو ملګری مې خاطر دا زما ملګری نه دی نو بیا زمونږ نه جدا کیږي ولې نه بیا بل قول نه دی الله وی لار نه مومي لو یجدون ملجان که چرته مونږ دوی ملجان زائد فنا او مغارات او یا غارونه په غره کې او مدخلن یا سمستي خو شوي خلوتونه هغه مونتله لول لو نو خامخا دوی به ورغلیو الیه دا غارون تا وهم یجمعون او پدا سے حال کی چ دوی بمنڈے والے جمع دا یجمعون نہ یجمعون دے جمع تے دے دا دا اس منڈے تے وئی نو دا اس ہن تے منڈا دے والا او دان بے اخلاص او تلو پے او غار بدن نہ شے وے خودے دان تے دائن ممی نو پدی وجہ وانے دا کار کئی تھا دا تر دی پوری د منافقانو 15 دیر صفاتونه ذکر شو اوس د دینه پس بیا راته یو بل قسم د دوی خاص ذکر کړي هغه قسم څه دی هغه په نبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام په سنتو باندې اعتراض کوون کې منافقان دي او دا یو سړی و د دنو مزل خو وی فرا نبی علیہ الصلات والسلام تراغه او خو کلی غټه ګیره وا سره خړایله او حدیث کرا دي او پنسی چې کوم دی دا او بقلی او چته کړي وي خو نبی علیہ السلام چې کوم دی غنیمت تقسیمولو په دا ټیم کې یا صدقات تقسیم اول نبی علیہ السلام ته ویل اعدل یا محمد اے محمد عدل کا وعدل نبی علیہ السلام ورته وی وای حقا ته حالات شي کذا عدل نه کوم په دنیا کې بسو کا عدل کوي تقریبا خالد ابن ولید ولا یوم رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته ویل دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق یا رسول اللہ ما ته اجازه را کا چې در دې منافق سټو اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریک دا دغه اولاد نه مدات خلق پیدا کیږي چې منزله وستا منظورنا غورت استخکاری دغران کی تلاوت بستاسنا خکی کو یمرکون من الدین کما یمرک السهم من الرمیتی دین نبداتی اوزی لکا غچه چه دین دین اوزی یعنی دا بخوارجی پوش کنا نو اغبر دا پاولاتی پیدا کی گی تا تو پروا مکوی نو دا خوارجو یو صفت پا دیده که دا ذکر کی گی چه دا رسول اللہ پراوری دین بانی اعتراض کول دا رسول اللہ پا پیسلو بانی اعتراض کول عدل تکیو پیرایو خر بیان کرو پا پاکستان دا فوج دا طرفنا اویلی چه دا طالبان خوارج دین مایه خوارج هوغت علامه دادا اولا نئی علامه دار است رسول الله پر اولی دین اعتراض کی او اعتراض مونږه کو مونږه غواړو هو کو اعتراض تاسو کوی تاسو در رسول الله فیصله باندې اعتراض کړی دی در رسول الله فیصله دغه شریعت چې کوم دی هغه کله وای نه منظور شو کله وای فیل شو کله وای مسترد شو دا کار وشا دی و منهم بعض ردی منافقان نا من اغلی یلم زکا چې عیب لګی پتا باندې لمز اغه عیب کوي کنه چې سړی په خلی باندې بچای اعتراض وکي او طرف استر نشاری مو کی بلتا دوی دته وی ته لمز وای که صدقات تبارد تقسیمول صدقو کی فا ان اوتو الله وای ته مرسته دی غدا دی و دې تم صفات یو ګورا فا ان اوتو که چرته ورک لشي دوی ته من حال دی صدقونا رضو دی خوشاله شي او بالکل صحیح تقسیم دی وای کو و ان لم یوتو منها او که ور نکلی شي دوی ته دینا نو اذا هم یسفتون ناتا بدی غصه کون کی خپوی دوی ډیر خپای دا څنګه تقسیم دی او دا غیر منصفانه تقسیم وشو ځکه چې دته پکنه نه ملاو کنا ولو انهم رضوا الله وای ته دی خوشاله شوی ما پاغه سبانه آتا هم الله چې الله ور تور کوي ورسوله رسول الله دا الله او رسول په ور کړ باندې یو دانه خاطر صرف مال ور کول د الله او رسول په دین باندې خوشاله شي وي هغه ورته ور کوي مونږ ته رسول الله سنت خپل را کړی دی پاغه باندې چې مونږ خوشاله شو وقالو وای ویل وی دوی حسبنا الله کافی دی مونږ لره الله تعالی سيوتين الله زرد شرابه کې الله تعالی مونږ ته من فضله دې فضل خپلنا پرې ده کو تر نه کړل بیا برا ترا کی ورسوله رسول برا ترا کی دی الله دې فضلنا انا الى الله راغبون یقینا مونږ الله تعالی طرف ته راغبون رغبت کوونکی یو مینا کوونکی یو کدای ویل وی الله ویدہ بر دوی دے پارا خوا دا ترغیب و توبہ طرف تا انما صدقات اس اللہ وے وہ دے پس صدقو کی پس زکات کی دی تغواڑی صدقات او زکات دے چا حق دے ترا تخو گورا انما صدقات یقینا صدقی چ دے فقرا دے پارا دے فقیران دی ول مساکین او دے پارا دے مسکینان دی فقیر او مسکین کے میں تفرق کڑو ال تفاول دے سورۃ بقرہ کی اس بیان نکم ول عاملین علیھا او دغه دے صدقی چ دی حق دے العاملین دے پارا دے کار کون کو علیہا فدیرات ولول صدقو باندے اگر سو امیر المؤمنین مقرر کڑی کہ تاسو زکات راٹولوی کاغه مالدار اونوی نو اگے تبددی صدقین تے شی ملاوی کی بیا ہم والمؤلفتی او اگر مینا تو لجی قلوبہم پرون زاوی کی الہ کچر چا پرڑ کی مینا تو لشیلا اگر مینا تو لجی بیا تو قسم خلقو یو اگو کی اسلام را قبول کڑو او اول اول قبول کڑو یو اگو کی اوی اسلام نو قبول کڑے او اسلام سره لگدا سی تعلقات خشیو او یو اغه خلق دی چې هغه بد قوم مشران او چې هغه ته بری ورکړو ډیر قوم په پوری مسلمانې دو نو دا خلق ته به څور کول دي چې په زکات کې څور کولا بیا وروسته دا ایتاسو شو منسوخ شو خدا دا څنګه منسوخ شوی دا سیاسی نسخه ده سیاسی نسخه په دې ده چې عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې اسلام مضبوط شو قوی شو نو بیا دې خلق ته ایتا نور کولا اوس کې بیا اسلام کله کمزورې وي نو په داسې حالت کې دې خلق ته صبر ورکا چې دې اسلام سره راغب شي رقاب او په آزاد اولو د سټونو یعنی غلامانو او قیدیانو کې والغارمین او هغه تاوانی خلکو تاوانی خلک چې هغه ناڅاپي تاوانی او قرضدار شو هغه تا ورکا وفي سبيل الله او پلار د الله جهاد او علم کې وابن السبيل او هغه مسافر تا مسافر دې پلار باندې سره روپي ختم شي پکې کې مالدار دې خو په سفر کې دې هغه باندې زکات تیږي ورته ورته فريضه تم من الله دا فرض فريضه تن فرض کړ دې الله تعالی دا فرض کړ من الله د خپل طرفنا والله عليم حكيم الله تعالى قوي دي حكمته وعلى دي ومنهم الذين دا بل قسم منافقان دي او دا یو کم سلویختن صفت تل منافقانو دای سوی دوی دا خبر کوي ها دای در رسول الله صلی الله علیه وسلم غیبت کولو نو یو کس ورته وی چرته رسول الله در باندې خبر نشي نو دوی وی اے رسول الله دمر ساده ده کنه پوه شي هغه سره د خیر خبره او وی چې مون ورته وایو چې مون دا ته نه دی ویلی بس مون خبره به قبول کی الله تعالی په دې باندې وحی راولې غلا یا بعد وی چې دا دوی دا خبره کولی نو پکې یو ویلی وی کده نبی علیہ السلام خبر رشتیا کی بیا خو مون د خرنم لاندې یو زمونږ ملګری بیا د خرنم لاندې دي نو هغه صحابي واوریدل هغه ورته وی او بالکل رسول الله رشتیا وی او تاسو د خرنم لاندې نو دا هغه ته اشاره ده و منهم الذین بعض المنافقان هغه دي دا درین منهم دي یؤذون النبی چې څور کې تکلیف ور کوي نبی ته پس سره په خبر او سره وی یقولون دی وی هو اذنن اے اوزن کو وقت وی دے وقت دے مطلب دے سر تاپا اوری دن کے سڑے دے دے سر نوارے طرف کو پورے دے سر ورطا ہوئی بس دوکا دے دو دے دوکا کولی شمونگا نعوذ باللہ دل دا خبر کئی قول ورطا ہوا یا نا اوزن خیر لکم اوری دن کے دخی خبر استاسو دے اے دا سننا چی اوزن خیر لکم اوری دن کے دے خد استاسو دے پرنا نا نا دا اوزن اذا مضاف دے خیرن تا اوزن خیر لکم اوری دن کے دے غور خبر استاسو دے و يؤمن بالله ایمان راوی پر الله تعالی باندې و يؤمن للمؤمنين او اعتماد کی په خبره د مؤمنانو و رحمت او رحمت ته للذین کسان لپاره امنو ایمان راوړل منکم استاسنا والذین کسان یؤذون رسول الله چې تکلیف ورکړي رسول الله تعالی ته لهم عذاب علیم خاص ته غوی د پاره عذاب دردونکې دی اوس چې کله دا خبر راغی چې دا منافقان خدا خبرې کوي نو فوراً دوی راغلل او قسمونه باندې شروع کړل چې مونږ خدا ته خبرې نه دي کړې نو الله تعالی دا هغې بیان کوي او دا د دوی سلویختم صفت دی یحلفون بالله قسمونه خوري په الله تعالی باندې لکم تاسو ته د څه دپاره یې خو د الله د خوشحالولو دپاره نه لیوردوکم دې دپاره چې تاسو خوشحاله کړي چې ته خوشحاله شي دې مړ نه کړي نو بس دینه دې خوشحالېږي والله ورسوله الله ورسول داغو احق ډېر حقدار دی ای یردوه پر رضا کولو باندی دی دی اللہ و رسول رضا کرے وی هو زمیر مفرد راوڑو اشارہ دی قبر طرف تدا چی اصل رضا کول دا اللہ تعالی دی اور رسول اللہ دی دیو دین رضا کول پکار اس باقی که دا اللہ رضا دا ان کانو مؤمنین و چرتو دی مؤمنان علم یعلنو دای بل صفت گورا علم یعلمو آیادو نفویگی انہو چی یقینن شان دادے آمن اغتو کیو ایوحاد دللا چی سوک جگڑو کی دا اللہ سرا و رسول او دا رسول دا اللہ سرا محادا جگڑ تا وی حکما جگڑا اغا جگڑا چی پا قانون کی وی خواه حدود کی وی دکا بیزاوی دی دا کی معنی کئی الَّذِينَ يَضَعُونَ حُدُودًا غَيْرَ حُدُودِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اغا خلق چی اغوی دا اللہ دا قانون خلاف قانون جوڑی او دا رسول اللہ دا قانون خلاف قانون جوڑی نو اغا خلق وی دلتا کی مراد دن منافق بل صفت داشو تی دی دا اللہ و دا رسول دا قانون پا مقابلہ کی قانون جوڑی وَفَعَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ یقیناً دا پارا اور دا جہنم دے خالداً کیا ہمیشہ بیدے پڑے اور کے وَذَلِكَ الْخِزْجُ الْعَظِيمِ دا شرمی دل لوی دی دا دیر لوی شرمندگی دا دل تا کہ مسلمانان پا سخت کر دے دو او علتا دے بیا پا جہنم کی پروتی تو خلق ہوئے لگا تو قلتا بھی دا سنگا چلو تو دا دیر لوی شرم دے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم اس دوی سے بدر رسول اللہ غیبت کولو نو غیبت تین کولو شمت تین کولو ولیکن دا بہو چھو سر بڑاری دلم وی دا تنی چرت صورت تنا دل نشی او منگا راہ کارن شو دا رازون را ترہ کارن کی اگا صورت توبہ نازل شو دوی ټول رازونه راخکار کړل نو هغه دالی یو سلوی ختم صفت یحذر المنافقون دو سلوی ختم یحذر المنافقون یریږي منافقان ان تنزل علیهم سوره چې نازل بکړی شي د دوی په باره کې یو سوره تو نبئهم چې خبر باور کی دوی ته به ما په هغه مرزونه باندې په قلوبهم کې فزون نور دوی کې دي دوی په دې باندې ډاری دل قل الله وای کوای ورتا استهزئوا توخه کوي ښا تاسو توخه کوي الله پسې قران پسې دین پسې رسول پسې دې پسې ټوکی کوي رسول الله باندې کې به ټوکی کولی کنه نو دا ورته وي ټوکی کوي دا درېم سلوی ختم صفات شو ان الله مخرجن یقینا الله تعالی راو باسون کې راه کار کوي انکه له ما دا هغه مرذون تحذرون چې تاسو یری گئی دراه کار کوي دو دا غینا چې د کم چیز دراه کار کوي دو نو تړه اړيږي الله وي دې به دراه کار کومرګ تاسو پټو لګي ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب دا اوس په دې آیاتونو کې بیان د دوی د یو مرض دی او هغه دا چې دی الله او رسول پورې ټوکې کوي خو په یو خاص مقوانه چې کوم کړی وي هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک ته روانو منافقانو شاته روانو په منافقانو کې بعض کسان وي صحابه یادول دا غټ غټ علما یادول پر صحابه کې وي زمونږ د ملګری سړي وي دا ډېر ګډور دي په کټه ډېر تکړه دي خوراک کې او د جنگ په میدان کې وي دا ډېر بوزدل دي او وي دا چې دي کنه وي دا نبی علیہ السلام دا تو جنہ کی چلی با مال شام دی با مال روم او فارس چکم دنو اغا بنیسی ہمی دی تو گورا سبیا دا خبری کولی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر ورکو یا صحابی دا واری دن رسول اللہ سراغی نزین کارو کو بی اللہ وحی راولی گلے چنہ دا صحابی مشتیا ہوئی اغا خبری تی شار دا ولا انسال تا ہم نو چکل ہے رضی نے پختنا اکڑا چکا دا خدا سو ویلیو ولیم ویلیو نو اللہ وی ولا انسال تا ہم تو چرتا سو پختنا اکڑا رضی نا دا تو که مولی کولی دا بدرد مولی ویلی صحابو پسی علماء پسی لیقولن ننو خامخا دیوائی انما کننا نقودو یقینن من قدان مشغولولو و نلعبو اسلو بمکولی فختو که خلق وی گپ چپ می لگولی اردا کمون گپ چپ لگولی اسی پا گپ چپ را روانو لارم لندولا کل ورتوائی عب اللہ آیا پا اللہ پوری و آیاتی پا آیاتو دا اللہ پوری و رسولی پا رسول دا اللہ پوری کن تم وی تاسو تستا زی اون چطو خم کولی اللہ و رسول پوری تاسو تو ای کوئی بدبختو لا تعتذرو ها لا تعتذرو اس بانی مکوئی قد کفرتم یقیناً تاسو کافر شوئی بعد ایمان کم پس دی ایمان تاسو نا پا دی خبر بانی چی تاسو کڑی دا پا دی بانی تاسو دی ایمان نواتی دی خا دا خبر ورطا اپرا چی تاسو پا دی بانی دی ایمان نواتی ولی این ناقوان پای پسیم من کم کمون بخنو کود یو دلی تاسو نا اگر دل سو چی اگر پا حقیقت کی توبه و باسلا یا داو چی اگر اصل خبر واری دا نو خبری پوری ولا خندا ورغلی ورستی بیا توبه و باسلا خانو کچر تا اللہ وی زتاس تبخنو کم دی یوی دلینا نو عذب طائفه ساتن نو عذاب بکم بلڑلا بی انہم کانو مجرمین فسبب دا دیبانی چاگا مجرمانو نشپگم سلو اختم صفت دا دوی جرم دے چی دوی کارو نا کئی نو پا غلطی تی نلکی گی بلکہ قصدی جرم کئی دا کاروی دا منافق خان المنافقون والمنافقاتو اس دا دوی نور سا صفات با دی آیات کی بیانی او دا منافقانو تا سرد براعت یو قسم ترغیب دے چی منافقانو سر تعلق مساتی ذکر دا اقفل میں اس کے دوستان دی المنافقون یقینا المنافقون منافقان والمنافقات منافقان خزی بعضهم بعض دوینا من بعضن دا بعضن دی من بعضن فی الكفر والاعتقاد فا کفر وقیده که دا یو شیدی دی یو بل سر دا غدی خواه تول دست پی مچان دی یو شیدی یعمرون بالمنکری وم سلوی اختم صفت و گورا امر کئی دی پا بدو باننے دا بدو کارونو امر برتا کئی بد برتا خیستا کئی اگه طرف تا بترغیب در کئی لکه دا موجوده میڈیا چی شروع دا تا تخواه بد در تخیستا کئی و خدر تا بدی و ینحونا عن المعروف او منکی خلق دنی کو کارونونا و یقبیدونا دای بل مرف جو تم سلوی اختم و یقبیدونا عیدی هم نه هم سلوی اختم داده بنده لازون اقفل دا خیر نا خوشوی نو دا خیر نا صدقه نکی یاداره چی بنده لازون اقفل بنده زانون اقفل هر دا خیر کار نا دا بس دا غی الرجی دا خیر کار نکی نسو الله فنسی هم نو دوی اللہ تعالی هیر کرده هیر کرده پریخی دا قصدن فنسی هم نو پریخی اللہ تعالی دوی پج عذاب کی پدی نفاق کی ان المنافقین یقینا المنافقان چی دی هم الفاسقون دا بیدین خلق دے دا اللہ تعالی دا دین و تن کی خلق کے منافقان وعد اللہ المنافقین اس ورد تقویف پر کئی وعد اللہ المنافقین وعد کرد اللہ تعالی منافقان سڑو سرا والمنافقات او منافقان خد سرا والکفار او کافران سرا نار جہنم آد اور دا جہنم خالدین فیا ہمیشہ بیدی پدی اور کی یہ حسبهم دا جہنم کافی دی لرا ولهم عذاب ولعنهم الله او لعنت کرد اللہ تعالی پدی باندی دا ملعونین خلقی او پن دوستم شو ولهم عذاب مقیم او خاص دی دی پارا عذاب ہمیشہ دے کل لذین من قبلکم اس ورتا دی مثال بیانی دی با اللہ تبا کی لکا سنگے چی پقوانی کافر تبا کریو او دی دا اغوی ون چی دی کسیفاتو کیا پحالاتو کی اے انتم فی الاؤساد اے لاؤساد من اللذین مثل اللذین قبلکم تاسو منافقانو پسیفاتو کی دا اغا خلقو ون دیئی چی ستاسو نمک کیو کل لذین پشان دا اغا خلقو یئی من قبلکم چی مک استاسنو کانو هو اغوی اشد منکم قوتن سخت استاسن پا قوت کی اغی دیر قوتو فرعون گورا عادیان گورا سمودیان گورا و اکثر اموالا او دیر پا مالن کی لکا قوم دا شعیب علیہ السلام و اولادا او دیر پا اولاد کی لکا عادیان فاستمتعو بخلاقهم نو گٹھے واغستا بے خلاقہم پا خپلے برخی دا دنیا باندے دا دنیا پا برخ بانے اگوی گٹھا واغستا مطلب دالے پا خپلو اغواء و خواہشات کی استعمال کو دا اللہ دا پارانا فستمتعتم نو تاتم فائدہ واخلی بے خلاقکم پا غبرخ خپلے باندے پا خپلو خواہشات کی استعمال اگوی دا تاسو مرض دے فینزم سا دا گٹھکم دے نو دو پن دوستم صفتم دادے کم استمتع اللذین لکت فائدہ پورتا کرے و آکسانو من قبلکم چستاس نمکیو بے خلاق هم پا برخ اخپلی باندی و خود تم او تاسو مشغول پیل پا باطلو کی کل لذینا کل لذی دا گورا اللذی راضی خاد نخوا که بتاسو ہوا ہے چکل مفرد راضی فلیکن اغا فمانا کی جمع ویداعاتو که کل لذینا لیخا کل لذینا پشاند اغا کتانو خادو چی اغوی داخل شویو پا باطلو پلو بکی تاسو دا اغوی گونت باطلو که داخلی اولائی کدا کتان چی دی حبیطت اعمالهم برباد دی عملون دا اغوی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرتی پاخرت کی پا دنیا کی عمل برباد دے سمک لب یعنی پا دنیا کی وداغو کا کم خکارونے کرو داغی مطح و صفت بنا بیانے دے دا عمل برباد دے او پاخرت کی بوتا پا سواب نمیلائیوی کی و اولائی کدا کسان چیدی هم الخاسرون دا پورا تاوانیان دی اس اغا خلق سو پخوانی اللہ وی دینی لی پیجن دیلی اغا دادی علم یاتهم آیا نظر آغل دویتا نبع اللذینا خبر دا کسانو من قبلهم که مقر دونو قوم نوحن چه قوم دنوح علیہ السلامو و عادن عادیان و سمودا سمودیان و قوم ابراهیم قوم دی ابراهیم علیہ السلام و اصحاب مدین او اغا دا مدین اسیدون کیو مدین دا شعیب علیہ السلام اغا علاقہ قاغی کی چکم اسیدل والمؤتفکات او اغا اولتکرشوی کلی اغا اولتکرشوی کلی کمو اغا قدو اردن سرا د لوط علیہ السلام قوم و اتتهم رسلهم بالبينات راغلی ودی پیغمبران د دوی بالبينات فواضح دلائل سرا فما كان الله ليظلمهم رضي الله تعالى في ظلم بدوی باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دی خلق خپل ځانونو باندې ظلم کوون کی والمؤمنون والمؤمنات وسل منافقان صفات ذکر کړ وداغی په مقابله کې د مؤمنان صفات ذکر کړي ذکر چې الاشیاء تعرف بازدادها شی د ذن معلومی ګرنا په تیار په دندل کیږي او علم په جهل په دندل کیږي نو دا چې اندرا کې د مؤمنان صفات ګورا والمؤمنون مؤمنان سړي والمؤمنات مؤمنان قضی بعضهم اولیاء او بعضن بعضی دوستان د بعضو دی مددګاران د بعضو دی منافقانو کې ویلو بعضهم من بعضن فکفر کې کله یو بل سره وی خو یو بل سره لګینا مسلمانان چې دا غي بیا دوستی وی وحدت وی اتفاق دی وی یامرون بالمعروف یوسفت داله چې امر کوي بالمعروف د منافقانو ګلټا غي یامرون بالمنکر وغانا وینهون علی المنکر او منافقین خلق د بدونا و یقیمون الصلاه پابندی د مونږ کوي و یؤتون الزکات زکات ور کوي منافقانو یقبضون ایدیهم غی لاسنا بندول و یطیعون الله او اطاعت کوي الله تعالی و رسول او رسول الله تعالی اولئک دا کسان چې دی سیرحمهم الله ذر رحم بو کی الله تعالی په دوی باندې ان الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی زور ور دی حکمت نو والا دی وعد الله المؤمنین والمؤمنات اس بشارت د مؤمنانو ته وعده کړی الله تعالی مؤمنانو سره مؤمنانو په سره جنات اند باغونو تدریج به یې من تحت الانهار لاندې د ونو زاغینه ولی خالدین فیا همیشه به دی پاغه باغونو کې و مساکن او زاین دی طیبتن پاکو طیبتن او هغه مطلب دا چې پاک دی یا دا چې خواندور دی فی جنات عدن پاغه جنت د همیش باغ باغونو د همیش والی کې جنات دو پیره راوړو یو پیره جنت هغه ځای د ثواب او یو پیره جنات چې کوم دی نو هغه څه چې دی هغه موضع دی اقامت ورضوان من الله او رضا د الله تعالی اکبر او غډیر لوی دا ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لوی دا چې تاسو دا حاصل شو دا ډیر لوی شی دی اوس چې د منافقانو د مؤمنانو صفات یو بل سره جدا شو نو اوس په منافقانو د مؤمنانو سره تعلقات څنګه وي الله وی تعلقات دې دای ګور وتا یا ایها النبی ای نبی جاهد الکفار جهاد وکړه کافرانو سره بس سیف فتور باندې والمنافقین او د منافقان سره جهاد وکړه نو باندې وای بل لسان کچرته د منافقان په دار الاسلام کې د مسلمانانو سره وو نو بیا په جبه باندې سره جهاد کې او کچرته د دار الخلد کې نو بیا په سره فتور باندې جهاد هم کې لکه صورت النساء کې مته منافقان او اصلور قسمونه ویلو واغلظ علیهم او سختی وکړه په دوی باندې او مأواهم جهنم او زائد واپس دې منافقانو جهنم دې او بئس المصير او بد زائد ګرځېدو دې جهنم دا د منافقانو ډیر بد خصلتونه ذکر کړل بیا غواقي طرف ته اوت کوي او دا منافقان چې دي چې په ځان پوه شو چې دا خوره باندې خطرناک فتوی لګی دي نوران الانکار وکړو یحلفون بالله قسمونه خوري په الله تعالی باندې ما قالو چې دوی نه دی ویلي دوی دا خبره نه ده کړې دا کسی وای مونږ نه دی کړی انکار وکړو قسم یې وکړو الله وای ولقد قالو او یقینا دوی دا خبره کوي ولقد قالو کلمه الكفر او یقینا دوی ویلي دا کلمه د کفر وکفروا او دوی کافر شوی دی بعد اسلامهم پس د اسلام راوړل د دوی نه اے اسلام راوړل خو نه دی کړی خو لیکن بعد اسلامهم پس تخکارا کول د اسلام نه چې دوی ځان مسلمان کارا کړو دا غي نه پس کافر شو په دې آیت باندې اهل سنت والجماعت علما استدلال کوي چې کفر په دریو شیزونو باندې راځي په څو شیزونو یو کفر په قلب باندې په زړه باندې راځي کفر پر زبان چه سڑے کافر شی دزڑنا انکار کی کلا کفر باللسان راضی تب خبر نوی او تب شوی یو کار یو خبر پر ادا سی کڑی کہ پاگی بانے با کافر شوی یا وہ مطلب دار ہے تب توری ٹوکے ہو کے سبے ہو کے او پاگی با کافر چا اگر چه دزڑنا ستا ایمان موجود ہوں گی وہ کافر کی کے پہلا او دریم نمبر کلا کھڑے کافر کی پا عمل باندی عقیدہ ول صحیح وی او عمل بدا سی ہو کی چہ اگے عمل پ وجبانی بت تصدق ول کستا پر لڑک ڈیری مان وچ تا د بوت مکه سے دو پار چا د پار دی وکړه لاړ کافر شوی بغاړه کې سدی پرابرن کو کافر شوی زنار درا واټو لو کافر شوی دا رنگ د کفر په صف کې د مسلمانانو خلاف قدرت دی نو کافر کېږي پهلا اگر چې ته مطلب دار په خلی باندې په ځل کې ستا ایمان نه رضوان تا کو پر نه اختیار کړي دا د سنت والجماعت مسلک ته دی آیات نه استدلال کړي چې وګوره دې لکه دا منافقان چې دوی صرف ټوکې کړي وي د غړو نه خبره نه وی کړي او چې ټوکې کړي وي صحابه پسې نبی علیہ السلام پسے قرآن آیاتون پسے نو پاغی و جل الله تعالی دې ته کافر وي فقط په جبم سړې کړه کافر کیږي نو پکار دار سړې خپل اعمال او خیال ساتي ځکه چې بعضي افعال بعضي اقوال داسې پاره سړې کافر کیږي و هم او قص کړو دوی به ما د هغه کار کولو لم ينال چې دوی اونکړې شو بیا دوی حاصل نکړې شو هغه څو ما تاسو ویل ته بوب په موقع باندې د نبی عليه السلام ته کمنني ولو او ولاړو ال صحابه چرال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نمکر روان او هغه اصلو او د زنا دغه سارو د خپل کړه پار واورېدو هغه به پوه شو چې دا خو څوک ولاړی دوی چې کله په تاسو باندې پوه شو دوی منډه کړه هغه ته ویو درې کې تاسو څه درځم دوی وو تختیدل دا خلک دي و ما نقمو او صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام دوره خلاف دی ولې خلاف دی و ما نقمو دوی بد دی بد نه غني د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه الا ان مگر دا خبره اغناهم الله ورسوله چې غني کړی دي ها مالدار کړی دي الله تعالی دوی لرا الله او رسوله رسول د الله من فضله د فضل د الله نه اے پختو که خلق وې خفقه و بد مشتره بعد سړې وې داسې خو څه کنه بعد سړې داسې وې چې هغه سره چې تخو کې کنه نو هغه برسر څه کوي الټا بد بد سره کوي کنه ندا منافقان داس خلق دی چدا غریبانان و خوار و سپیر لکه خوارو نبی علیہ الصلات و سلام مدینه منوره تراغه چکل راغه نو غنیمتونه راغه دی ته مالدار شو الله و یه د رسول الله په وجه مالدار شوی دی او دا هغه ته کوم دنو هغه ته اوس منسوبی جوړی دا هغه مخالفت کوي فایتوبو اوس ترغیب ورکه توبه طرف ته د دوی توبه او باطلا یکو خیر لهم دا توبه بر دوی لپاره غوره وی و ایتولو کدی مخواړولو يعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ نو عذاب بور کے اللہ تعالی بیت عذاب درد ان کے و دنیا کی والآخرت و پاخرت کی و ما لهم نبیوی دی پارا فی الارض پزمہ کی من ولی نسوک دوست ولا نسیر و نسوک مددگار دا اللہ دا عذاب نبا بچ نشیخا و من هم بادر دی منافقانونا سلورم قسم دا منافقانونا تا بیانائی دا منافق بل قسم دا ذکر کئی او دا دا غینور خباسات کی و من هم بادر دی منافقانونا من اغدی عاهد الله چه وعده کړی والله تعالی سره لئن آتانا وکثر تارا کل منتمن فضله دی فضل کثر تعالی را کل منتمن فضله دی فضل خپلنا لنصدقنا نخام خام مب صدقې کو ولا نكونن او شوب مونږ من الصالحین ده فانه کانوا خلقنا فلما آتاهم نو هر کله چې ورکه الله تعالی دوی ته من فضله دی فضل خپلنا بخلوا به دوی بخلو کو پاغي باندې وتولوا او مخه واړولو وهم معرضون او فدات حال کی چې دوی همیشه مخ اړون کی دي حقنا فآقبهم نو پیدا ک اللہ تعالی رست الدین نفاقا نفاق فی قلوبهم بلون دوی کی الی یوم یلقونه تر اگ ورا دی پوری چھ دوی ملاوی گلا اللہ تعالی سرا بما فسبب دی بان نے اخلق اللہ دی خلاف کر دی اللہ تعالی سرا ما پاس کی وعدہ چھ دوی وعدہ کڑو دی اللہ سرا بما کو بما کان یکذبون او فسبب دروغ ویل دوی ددی آیات پشان نزول کی تاسو چې کله تفاسیر ګورئ کنه ګور دا ځان دې بروانی تیز او چې په یو نیم ځای مشکل لا دی هغه به حل کوي چې کوم ځای آسان نه هغه به تیز وي د دې آیات په شان نزول کې تاسو کله تفاسیر ګورئ چې دا یو سړی و الله سره وعده کړی و څنګه وعده کړی و دلته دې روایت راوړي وای دا ثعلبه ابن حاتم انصاری یو شیخه ثعلبه ابن حاتم انصاری رضی الله تعالی عنه اغوی راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او رسول الله تیمی چی یا رسول الله ما تا دعا وکا چې الله تعالی مال مال راکې ز غریب ما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرید دا قصې بیا برستو دا حق نشه دا کوله نو یا رسول الله بس دقیقون د بنیک سړی رسول الله دین فریدا بیا ویل یا رسول الله ماته دعا وکړه بیا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه دریم ځل باندې وکړه نو په دریم ځل ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې الله ته صالح بل مال ورکړي وای صالحا میږي غړي و ساتلې هغه غړي چې وی هغه دې ریدي وای د دې په وجه باندې بیا دې د کلی نه وته دا ته بهر طرف تلاړو چې بهر طرف تلاړو نو مونږ د دس وته له ګران شو و بیا به بدریو منځول لراتلو مورت پاتی کن داغی نفس بیا اعمال نور زیاد شو نغرت او خطو چه غرت او خطو نبیا با نرات لو بیا وسرد جمیمو زرات لو نبی علیہ السلام ویلی ویخ سالبا سالبا خطباشو دست چلو شو چر تلالو خیر دمانت تیری دا اللہ تعالی حکم راولی گو خذ من اموالهم صدقتا دخل کو د مالونو نه زکات وال چې زکات کو کم راغه نو صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم اولی گل چې تاسو ورشي او د طالبانم زکات وصول کی او الته یو بل صحابی وسلمي هغه نم زکات وصول کی طالبات چې وای صحابه لاړل او ته وی چې رسول الله وی چې زکات کرا کی طالبو ته وی چې کاغذ را کړ دی او کاغذ یو کتو وی ان هی الا الجزیه او اخت الجزیه دا خو یا مړه سے ٹیکس ته یا نه ٹیکس فور دا وجا خبره وکړه بیا وی هغه وته وی چې څنګه وی چې سید هغه تاسو ورشه قبل صحابی نے وصول کی بیا راشه وی دا قبل صحابی نے ذکر زکات وصول کو واپس رالل اس دا واپس تراتلون او رس تو بیا دا تا دا کاغذ خودو دو تا وین ہی ایلا الجزیت و وقت الجزیت دا خو یا ٹیکس تا یا دا ٹیکس خور دا سی بہر حال خدای و تاوی تا صلی اللہ سیدو پی سوچ رکم آگئی قبل صحابی و تا خب مال را لگا کرو و تاوی چی دا ما پر دی مال کی تا سو کم خب مال اخلی اگو واخلی اگو تا جنا من خل نوی آگلی موتا نبی علیہ السلام موتا درمیانا مال با اگا مال خودی راو تا نبی علیہ السلام تی خبر راو رو نبی علیہ السلام موی رسالہ بتا باسو رسالہ با کوروالا خاندان پلخ پلوان لغل تا مندو مندو بانی چی سالہ بتا باسوی نبی علیہ السلام ستا فبارک داسی ہوئی و یا راگ پسر بانی خوری اچولی جڑلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبی چی نستانا و صدقہ و زکاة نقبلی بیا وی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسو پیری راگ پاگا وفات شو داغی نو رستو وی بیا دا سالہ بچو بیا راگ دا ابو بکر صدیق پا دور کی اغه ته ایتانه نبی علیہ السلام زکات نه قبول کړی ستانه نه قبول بیا وای دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې راغی اغه ته چې نستانه نبی علیہ السلام نه قبول کړی ستانه نه قبول د عثمان رضی اللہ عنہ په دور کې وای مړ شو دا واقعا دا شان نزول د دې آیاتو دا په تفاسیرو کې راځي ابن کثیر تر دې پوری چې ابن کثیر عمر اوره خو اوس په دې کې سوال داده چه ثعلبه ابن حاطب رضی اللہ تعالی عنہ دا خو بدری صحابی دی او دے منافق شو حالان که دا بدریان و بارک خدا رضی دا نا منافقان کی گی ترتیب پوری که نبی علیہ السلام فرمائی لعل اللہ اطلاع علی اہل بدر شاید اللہ تعالی بدریان و ترخکار شوئے دے یعنی مطلب دا زیدا کتر افکار شی ورتا فقال لهم ورتویل دی افعلوا ما شئتم کوی کس کوی قد غفرت لكم ما تصبحنا کړي اس په دیوان سوال لاغه چې صالح ابن حاتب بدری صحابی دی او دا کار پرو دے په دې کار باندې منافق شو نو دا څنګه واقع ده کم حضرات چې وای چې دین طالب ابن حاتب مراد دی نو یو خو کوئی دغه حدیث راوړي یو پدی و او یا یم پا آیات پاول کی ترازی فا آقبهم نفاقا رستو دا دین اللہ پیدا کو نفاق نوی دید مخی نا منافق نو رستو دیده شو منافق شو من داغی خبری پا جواب کی کدا کم واقع دا دا دی پا جواب کی من داوی چنا کم روایت کی ابن کثیر امراوڑے دی اگرچہ ابن کثیر پا روایت کدیر احتیاط کی و انسان دے کل خطا کی گی امام شافعی سے رحمت اللہ علیہ فرمائی اللہ تعالی ارادہ نہ دکڑی مگر ددی خبر ارادے کرے تے صرف دعوت کتاب دی صحیح نہیں تے نور چاپ کتاب کے خام خا خطائی او غلطی راضی نو اگے انسان نکلے کتاب دے ابن کثیر اگے کہ خطائی رات لے شی نو پدی دای کہ من دا خبر کو چنا دا روایت چرے دا ضعیف تے دا سرے ضعیف تے چاوی لدی امام بیہقی پر دلائل النبوت کہ وہ ان ھذا الحدیث ضعیف دا حدیث ضعیف تے ابن عبد البر دالوی مالکی عالم دے وہ حدیث ضعیف تے ابن الاثیر دالوی عالم دے وہ ضعیف تے ہیتمی مجمع الزوائد نکلے رہے پہ حدیثوں کی اگر وہ ضعیف تے صاحب فیض القدیر اگر وہ ضعیف تے سیوتی وہ ضعیف تے نو دا طول وہ حدیث سرے دا ضعیف تے وہ ضعیف تے ذکر دا حدیث پسانت کے دو کسان ناغلی دی یو علی بن یزید الہانی دے او یو عمر بن عبید دے دا دوارا کسان چی دی دا ضعیفان دی ابن حجر دا علی بن یزید الہانی فبارک وی علی بن یزید هذا منکر الحدیث منکر الحدیث نا علی بن یزید هذا منکر الحدیث دا چی دے منکر احادیث روری دا چی احادیث روری چی اگر دا سقات و راویان سر خلاف نا لہذا دل اعتبار نشتر حیثمی وی وفیه علی بن یزید الہانی وی پا دی انسانات که علی بن یزید الهانی ده و هو متروکن او دا سوک ته دا علی بن یزید متروک ته ده خبر سوک نمانی ده خبر نمانه لکیگی زهبی وی پا میزان الاعتدال کی وی علی بن یزید دار عم دا چکم ده علی بن یزید دا ضعیف ته عمر بن عبید تبارکی رسیا عمر بن عبید هم پکراغلی پا دی سنت کی امام بخاری کتاب لکلی تاریخ کبیر التاریخ الكبیر خو کتاب ده وراق وی وراق دا غد وراق نقل کری دی وراق لوی محدثینو که لوی امام دی اغا وی عمر ابن عبید چه دی یلقانی ما تربا ملاوی دو فیحلیف لی علی الحدیثی نو یو حدیث بارک ما تا قسم و خوال چه دی حدیث ما رفلانین روایت کرده فا اعلم انه کاذبون نو دبا پا دی پویدم چه دی بیان دروغ وی پوش بی دا دروغ جن سره دی پا دبان اعتبار وی نشت دخا دارنگ اصابا فی تمیز استحابا خ کتاب دخا دازان لأخلی جا بعضی کتابونه کرا کرا تعلیب تر پیزی راشی مدرسه کی نو آقا پی نور لو پر شروع کی لکه لان لکتاب والا تا کتاب پر کار دی نو اصابا فی تمیز استحابا خ کتاب دی آقای کرا دی وی دغه چکم دی دا عمر ابن عبید اخو بارک خونه راضی دب دغه صحابی بارک راضی آخا سعلبه ابن حاتب بارکی سعلبه ابن حاتب بارکی غوی انه بدریون دا صحابی بدری ده استو شهده به احد تلکا شیسته به کم دا کری احد که هودا کی سره کم دا دار تبوک کی سره ننو هم کال ده هجرت او چرت درین کال ده هجرت سره علت شهید ده او دلتا که منافقت کی عجیبه خبر ده دا سرم ده غنه ده واقعه سمون نخوری حدیث تره دا ضعیف ده دغرنگی لباب النقول چکم ده فی اسباب النزول آقا یوصل و پندوست مصفه که اغلی که حدیث ضعیف ته رفاعی و ضعیف ته ماوردی پنکت والعیون خطت سر لخا دیکی لکلی دی وی ولم یثبت فی ذالک حدیث صحیح بل کل ما ورد لم یصح سنده ولا متنه پوشوی وی فعفل عجب من ذکر المفسرین پوشوی وی دا حدیث چکم راغل ده وی پدی که صحیح حدیث نیشت ده پدی واقع که بلکه چکم حدیث مراغل دی نساند نری صحیح متن ابن رسی ویزا حیران احمد مفسرین دا حدیث ولی ذکر کرے نہیں صحیح شو نو دا حدیث ضعیف تے زحاق وی وی ان الایتا زحاق وی ایت چرے نزلت فی رجال من المنافقین دا منافقان و صلوا مبارک نازل دے اگر سوکتی اگر وی جد ابن قیس تے نبتل ابن حارث تے او معتب ابن قشیر دے دا منافقان کی ادری سڑیو تو دا اگے مبارک وی ایت نازل لے او ایت دا حارث علماء ابن حاتب فبارکی ند نازلو نگوره که کلا تبیه تفاصیل کرال کنه کتل مو چه سالبه ابن حاتب نه نپا نوره تسیاد نشی کم از کم دم روای چه سالبه ابن حاتب انصاری بدری صحابی نده خوش بی و سوال دار ازین که دا فا آقبهم نفاقا رستو اللہ پیدا که نفاق مونگوی نا اعقاب مانا کلا کلا دا زیادت امراضی پا زیادت غصر امراضی چه مطلب داده چه نفاق اللہ پیدا که نزای دیکو دا دفا مخ پذرکی دا مخ که منافقت و رستو اللہ تعالی پا که نورم ورزیاد که نو دا دا غده خواه بل دا خبر مونگوی تو گوری نا سر که گوره سر که دا دی آیات پا سر که راضی و من هم او دا دی منافقانون من بازی اغا خلقی عاهد الله دی مسلمان نو دا اول نمنافقو پوشوی او دا دی وجن ابن جریر پا دی دای که وی و من صفات المنافق و من المنافقین او دا منافقانون ما وصفت لک یا محمد اغا دی چه ما تا تا بیان کل ای محمد صلی اللہ سلم اغا سدی باقی کیو سر دام دی نو دا اول نمنافقو او دا سعلبه ابن حاتبو بدری انصاری صحابی نو یا کسوکو و نو سعلبه فنون بانی با بس سوکو خدا بدری انصاری صحابی چکم راضی داغن لکھا و من هم بادر دی منافقانون من اغدی عاهد اللہ چی وعده کڑی ود اللہ سرا ویل ان آتانا کچرت تارا کچرت تراک اللہ مونتا من فضلی دی فضل اخبلنا لنا صدقن نو خامقا مون بس دقیقو ولنکونن من الصالحین و خامقا یوب مونگ صالحاننا فلما آتاهم نو ارکل چی اللہ ورکدویت من فضلی دی فضل اخبلنا مال فبخلو بیهن دی بخلو کپاغی مال باندی و تولو او دی مقوارولو و هم او دی پدات حال کی معرضون چی همیشہ مقعلون کی دی ها ده صدقی و ده زکات و ده خیر زکارون فا آقبهم نفاقا نزیاد ده اللہ تعالی دوی لر نفاق فی قلوبهم پذرون دو دوی که الى یومی یلقونه تر اغور دی پوری قیامت پوری یلقونه چی دوی اللہ سر ملاویگی مطلب مرپم نفاق بانشو بما اخلف الله فسبب ذي بانی تے دی خلاف کڑو اللہ تعالی سرا ما پا وعدہ کی وعدو تے دی سرا کڑے وا و بما کانوا یکذبون او سبب ذی بانی تے دی دروغ وے اے دا پوچھوا اس دا خبر منگا دا نہیں استدلال کو چہ گورا صحابہ کرام چو یو توبہ تے سڑے او باسی قبلی کنے قبلی دی توبہ نہ منافقو تے نساء کی یوسل پین سال وی حیات کی تیرا شوا نو منافق توبہ قبلی گی دی بیا توبہ او باسی وی او توبہ نہ قبلی دا روایت پخلا معلوم کی ضعیف سے دا رنگے صحابہ او منکری مانعین دے زکات سر جنگ کڑو کہ نہ کڑے نو چہ کم خلق کو زکات نے انکار کرو زکات نہ ور کولو اگے سارے جنگ کڑو دے زکات تا ٹیکس وی او جنگ ور سارا نہ کی پری خے دے ناشنا خبر دا دان دا علم یعلم ایا دین پوی گن اللہ یعلم سرهم کہ یقینا اللہ تعالی پی جنی سرهم پٹ راز نہ دوی و ندواهم او جرگی دوی دی جرگی کہ میں کی اللہ پی جنی و ان اللہ علام الغیوب او یقینا اللہ تعالی تیرے علام الغیوب پوی دے و دیر پوی دے پٹو سیدنو باندے الذین یلمزون المتطوعین اتپن دوستن صفات دا منافقان اغدارے الذین دا منافقان اغدی یلمزون چ عیب لگئی ها اعتراضون کئی المتطوعین فاغا مین کون کو فاغا کوشش کون کو من المؤمنین دا مؤمنان نفس صدقات پا صدقو کے فصدقو کی چکم مؤمنان دیر زیاد کوشش کئی و مین کئی نو آغی بانی بھی اعتراضون کئی دی سے عیبون لگئی من المؤمنين في الصدقات چه مینا کئی پا صدقو کے مینا کول ابو بکر صدیق دقل کور طول مال راوڑو او صدقے کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نم مال راوڑو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی لزر دینار راوڑو او داسی اخان او سامانون پا تبوک پا غذا کے اغیر مکل منافقان بذات ناس تو پیتاوی تا لاؤگو رکنا پوشوی نا زان خی خلق تا ریا خی دائی تراز نبی کول والذین آکفان لا یجدونا چه نمومی الا جهدهم مگر اغم از جوریخ پلا فیسخرون منهم نٹو که کئی داغوی پورم اے بل یو سعادیو کنا غلی رجزو اغدش پی فردی باغ او بکڑو داتی پا داغ بانی میو بکولو کنا او پا آغی بدل کی ور تا آغا دو ساعت کجوری ور کردیوی نو آغی که آغی یو ساعت کو که فریخو دو او یو راور پا صدقه کی داخل کو دوی آغا پوریم توقی کولی اگر دی شرمیگی نا دا شیر آغاز تده زان دی تر رو جگا که دیدن زند دی مشاران و غندشم سخر اللہ منهم توقی بوکی اللہ تعالی دوی سرا توقی کول سذاب ورطور کی ولهم عذاب علیم او خاص دوی دی پار عذاب درد اون که دی استغفر لهم او لا تستغفر لهم سر کی ویلی براءت من اللہ دا اللہ را طرف نا براءت تی او دا براءت شکل نو یو یو سر دوستی بنا که وی پوشی او سراغ وی دوی دا پارا با بخنم دا اللہ را نگواری پوشی که نا که وی واری کبلی گینا استغفر لهم آیات نازل لی پا بارت چاکی دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول کی عبداللہ ابن عبی ابن سلول کی او دا رئیس المنافقین عبی ابن سلول نخواه ها کافر عبداللہ ابن عبی ابن سلول ابن سلول دا نکرن سلول سلول مور نم دیکھا دا دوارا دا سر ویلی تیگی عبداللہ ابن عبی دا منافق ہو دا زیو بیا عبداللہ ابن عبداللہ غالی خطاره ہو دا عبداللہ ابن عبی جو دا خود رسول اللہ علیہ سخت دشمن ہو منافق ہو زان بیلا سخی سخی فضل خلیق ہو کو کول قلوی منافق ہو دار آغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مرشو چه دے مرشو عبداللہ ابن عبداللہ خامقا بچے ہو اگر آغی رسول اللہ تے ہوئی یا رسول اللہ راش زمان پا پلار بانے پا جنازہ ہو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورق ایک جنازے پہ کولا چه جنازے پہ کولا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہوئی یا رسول اللہ تو پا دبان جنازہ کے دی خبیث پانے دا دمر دشمن دا اللہ دا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمسکے شو بیا وی یا رسول اللہ تہ فدی خبیث پانے جنازہ کی رسول اللہ بیا مسکے شو درما پیرے چ ہوئے لے رسول اللہ اور تو وی عمر ما فریق دا ذ اللہ تعالی منا کڑے نی ما کے اختیار را کڑے دے استغفر لهم او لا تستغفر لهم کتور لا بخنا غواڑی او کور نہ غواڑی یو برابر دا ان تستغفر لهم کت دوی پار بخنا غواڑی 70 مرتن او یا واری لن یغفر الله لهم اللہ اور تبخنا نہ کی اللہ تعالی بخنا نہ کی رسول اللہ فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کما تفتویت دا او یا نہ فزیاتو بے ابقی ما بولا دیا دا او یا انبیاءو نه زیاتم وخته وی خو نی بقی نی بقی الله نه بقی نه زو کوم دا او یا واری الله وی او یا مطلب دا نه چګنی او یا واری او یا مطلب دا چ ډیر واری لکه مونږ او تاسو پښتو کې وی او سل وار کوم دا ته وینو پوه شئ کنه نو هغه سل په پښتو کې ډیر د پاره 70 په عربی کې دا او یا ډیر د پاره استعمالیږي دا څه کړي د پاره استعمالیږي بیا خدای کتابونه نن سبا وی اندری وای ان پوه شئ کنه خلاص تو نساب کې ګر تاسو وګورئ نو دا عدد اقسام راځي عدد اسم دے عدد منطق دے عدد مرکب دے عدد مفرد دے عدد زائد دے عدد مساوی دے عدد ناقص دے نو اگر طول جتا تو گورے نو وم چ کلا تا تو وم ترسی گئی پتہ کہ دا طول عدد نہ را جمع کی گئی نو بیا چ دا وم پلس گونو کے بدل کی یا پس گونو کے بدل کی نو بیا دا دیر پٹیر والی بان درالت کی زکہ 70 مرہ تنی ہوئی خام نالے نال بندو 70 مرتن او یاواری فلن یغفر الله لهم هرگز بخنا الله تعالی دیتا نکی ان الله لا یهدی القوم الله لا یهدی القوم الفاسقین الله تعالی ہدایت نکی قوم فاسقان تا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله دار منافقان بل صفته د جہاد نم پاتے دے زانم وٹڑے لگا وے دامنگ پوی دو امنگڑی روکیاری خوشالی پہلا چه خدا چه زناستی ما چه تلی میما اللہ وی فرح المخلفون خوشال دی المخلفون اگر رست پاتی کلی شوی اے دیکھو پک پلا رست پاتی شوی چا کو پاتی کلی ندیکھو اللہ وی جا زمان خاہر و غضب پاتی کلی دی دا سننے پاتی بی مقعدهم فناس تک پلا باندی مقعد زائد ناستی سلتا که مزدری نیوی دی بی قعودهم پوشوی خدای و تر دا غز پار دا مقعد ذکر کو جبی غیرت کہ نہ خلق پختو کہ وہی نام سے گنا دل گول دا او تو دینا نو مطلب دا دے مقعدہم شرم وٹ ور کی شرم پک راشی دے مقعدہم بنا تک پلوان خلاف رسول اللہ رست در رسول اللہ نا یا فی مخالفت رسول اللہ خلاف دا معنی راضی وکریو ای جاہدو او بد گنی دی جہاد کول بہ اموالہم مال نو خپل سرا وان تصین پنفس نو خپل سرا بل مراد دوس پیتم داشو دت جہاد دیر بد لگی ہاں جہاد ور بانے بد لگی بس منافق چلے نہ پیدن دکانا نہ تو گورت پچا جہاد بدلے گی وقالو دی وے خلقتا لا تنفرو فی الحر مو دی پگرمئی کی او دی گرمئی تو گورا او تے جہاد تروانی لمون دا شاعران خودم خدای پوی کی پوچھ کنا خدا کو دی پنس منو کے برتا وے پاتے وے سستا سختا سی لیندا او پاتے شنن مزا خدای دے گھر کا پوچھ لا تنفرو فی الحر اگ تو گرمئی کی منا کو تے پیاک نہیں کی منا کی دا سکا برا شو دا نظم مو او تو تکڑا چھا وقالو وے لا تنفرو فی الحر موزی په گرمای کې کول ورته وای نار جهنم اور د جهنم کې اشد حرن سخت گرم دی لو کانو یفقهون کاش کې دوی پوی دلې کچرته دوی پوی دلې نو دوی بدا کار نه وکړي فل یضحکو اوس دې خوشاله دی الله وی فل یضحکو نو او خان دی اے منافقانو قلیلا لګو ول یبکو او بجاړی کثیرن ډیر جزاء ام بما کانو یکسبون جودو جزاء بدل ور کول چې دوی ته بدلا بما پاغ عملو کانو یکسبون چې کول دوی فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فإن رجعك الله وصلى تعالى في غمبر تخبر ورقي بعض خلق برازيه أو أغوى بياتا تسكي يوصله دستا أزماوكو أو فاغت منافقت سكارة شنوص سر تعلق قطع فإن رجعك الله كچر توافس في الله تعالى تو إلى طائفة يودا لسا منهم دوينة نولي دا وافس كدل دا رسول الله دا وافس كدل شكيو چه إن رول إن خود شك دا پار رازي إن وي شرطو خود شرط کیوی نو جواب دا غی دار چنا رسول الله واپس کو یقینی وا کو کا منافقان کی بیا بعد جوندی و بعد نو جوندی نو دوی تبه الله واپس کی بعد تک پک ورسی بعد تبه نہ رسی الا طائفت نی وی ڈلے تمن ہم د دنیا فاستاذنو کا نو دیو کو اجازت وارستان ال خروج د پار د وتو اے بل غزا تب دی وی مون تا تر زوخا چته نیز دی غزای کنا سان غنتی مون زو فقل ورت وای لن تخرجوا معي ابدا هرگز مو دی دما تر ہمیشہ ولن تو قاتلو او جنگ مکوی معی زمان مل گرتیا که عدوان بهیس دشمن سرا پس تاصل جنگ رانی ما سر سر لال نشی بالکل بنزی انکم رضیتم یقینا تاس خوشحال شوی وی بالقعود پناس تبان اول مرت پا ولدل اے تاس اول دل پناس اول دل پا خوشحال اول دل خوشحال کو کنو نا اول مرت مطلب داله دا دین مخی دا دین مخی تاس پناس تا خوشحال وی نفقعودو کینی معالخالفین سرد ناس تو خلقنا اے سرد درست پات شونا ز درست پات خلق سرکینا درست پات خلق سو کی مارا تو یا کمزور خلق یا دار کے بدبخت خلق سر زکینا ولا تصلی علی احد منهم ماتا اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر رضی اللہ عنہ تو ہوئی وی عمر ما تے اجازت ملا او شے دے تے تے استغفار و لغوار جنازہ پہ اوکا اس داغی نفس تو کمرہ کے باہر دی نفس کے مکہ صحیح شو دا برات بل قسم دے ولا تصلی علی احد او مز مکو پیوتن د دیوانی مز جنازی منهم د دوینا ما تے مرشی ابدا اس کلا پہ مز نہ کرے جنازی مز لے مرد منافق عمر رضی اللہ تعالی عنہ با حضرت حذیفہ نے پختنے کولی پوچھی جنازی لدی کہ ندی ہا گبوی نظام بس دے با پاتی سو پتہ بو تو لگے حضرت حذیفہ تے سم منافقان بارک معلومات رسول اللہ اور کڑیو پوچھی نو باقی بے خطا نظام نظام عمر رضی اللہ عنہ با پاتی سو ہا ولا تقم او مودری گا علی قبره فقبر وانا قدری دل حرام دی عند قبری دد دا قبر خواکے دے منافق سڑی دا قبر خواکے مودری گا چتا اگے پارا نبی علیہ السلام بچ کنا سارے مرچو نبی علیہ السلام بدا قبر خواکے بیا ادری دل جنازے نہ پس دے دو تا دعا اوکڑا بی بی دے خپل روڑ لے استغفار واڑی فانه الان یسال دزنا اس پختنی کیگی نو دا دعا دے کول اللہ دتا مودری گا انهم کفروا بالله یقینا دی کفر کڑے پ اللہ بانی و رسول پر رسول اللہ بانی و ما تودی مرچو پدا سے حال کہ وہم فاسقون چدی بی دینو بد عملو فلا تو ولا تعجب اموالهم و اولادهم اس چا بھی یردی مرچو او دا وی چلا کافر دا منافق دیر بدبخت دے تے دور بدبخت دے اللہ ولا دور مال لے ور کرے دے داغی جواب کہ وقت دا مال دا خرچ کولو خبر او دا مال دا ور کولو خبر دا ولا تعجب کا او تعجب کہ وان سی تعال اموالهم مال نہ دی و اولادهم اولاد دی انما یرید اللہ یقینا اللہ تعالی ارادہ لری ان يعذبهم دا عذاب کولو دی بها پدی معلوم سر فی دنیا پ دنیا کے و تزاقا او عذب انفسهم روحنا لدی و هم کافرون او فدا سے حال کی دی بکافری و اذا انزلت سورۃ بل صفت خاص الور پیتم صفت د منافق اگر دارے و اذا انزلت سورۃ کلت نازل کلچ یو سورۃ ان پس خبر بان نازل شی سورۃ کے سمزمونی اگر دائی امنو باللہ کہ اللہ ایمان راوڑے و جاہدو مع رسولہ او جہاد کید رسول اللہ فمل کر کیا کہ جو کہ داس سورۃ راشی استاذن کا نو اجازت غواڑی تانا دناستی اول تولی اگر غٹ مال داران من هم ددی منافقانونا اول تول تول قدرت توی سورۃ النساء کی ترشیو و من لم یستطع منکم طولا تول قدرت مالی توی مالی طاقت چر چا پڑی نو غٹ مال دارا اگر اجازت غواڑی من هم ددی منافقانونا وقالوا سوی شرمی گنا داوی زر نا پریک دمنگ نا کوم مع القاعدین چ شمنگ دینا سرا من دم بل دینا سو کے واچ وکم دوری خلق کیو او پس اجازت تو کار رسول اللہ تو اللہ وی طریق جدا بدبخت دی رضو دی خوشحال دی بی این یکونو چی دی شی مع الخوالف سرد آغا ناس تو خزونا سرد پاتو شو خزونا روز تو پاتو شو خز یو خالفین یو خوالف دی خوالف دی بوانس دی خالفتون جمع دا خوش بی نو خوالف اگا روز تو پاتو شو خز ای دا خزونک تی دیر خزو که ناس دی پدیر خوشحالی گی پریگ دا دای بل صفت شو و تو بی علا قیوبهم او مور والے شو دی پرون دی باند فهم لا يفقهون ندين پوئیگی ففائدون جهاد باننے فدے پناس تا خوشحالا دیکھا یہ عمل کرے وہ مہنے پختن اکرال تکی پنر تھی ما تیو یرا دا کم خلق جهاد نا ناس تھی دی بسا آئی نما یرا گنانگار دی نو گنانگار دے انسان چی جهاد نا ناس تھی یہ فائدے پریخ دا کافر منافق ہوتا نشے وی نما تیو یوی نا کدے پتے ناس تا خوشحال کنا دایاتی ویردو بے یکون مال خوالی تی کچر ترزی اس پروان نہیں دے خود سور کرے خوشحال دے اڑو دا پر لکی رازی نچی دے جہاد تنم تلے زانو تا گنانگار کارشی دیا بسنگ چری میں بس مخی پتے مزل سو ہوئی لیکن الرسول والذین آمنوا معاہو لیکن الرسول لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوی کنا چی مونگ نزو سر کنا دا بازی کس ہوئی کنا ویتا خوبا مونگ مشاری وی که مونگ سر نزو نو بس دے بسنگ جہاد کی اللہ وجدہ وہ تم تصریح لیکن الرسول لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین کسان آمنو چی ایمان راوڑ دے معہو پمل گرتیا دے رسول اللہ کی جہاد و جہاد کی بیموالیم پمالو نقبلو وانفسیم پزانو نقبلو و اولائی کذا کسان چی دی لهم الخیرات دی دے پار ثوابو ندی اے الخیرات دی دے پار ثوابو ندی یا لهم الخیرات دی دے پار خوری دی صورت رحمان کے برا چی فیہن خیرات حسان پوچھے پدی کیا غصی دی خوری دی حسان خیفتا ندا دی امانه دا اولایک و اولایک هم المفلحون او دا کسان پورا کامیاب دی اس بیا بشارت اعد الله تیار کر جل الله تعالی لهم دی پر جنات الباغون تجریج بیگی من تحت النار لاند دیونو داغین ولی خالدین فیها دی باهمی چی پلی باغون کی وذالک ذالک الفوز العظیم دا کامیاب لو یدا وجاء المعذرون دا بلد لها دا یو خدا دا شهر پا اطراف کی مدینہ کے دن منافقانو یو دا باہر تا پدی کلو کلو کیو سے دل بانڈی والا بانڈا چانو تا منگوائیو تاسو تا پتا نشتے کلی والا سا خریص کلو کتو ہے نو خام خاکو پگرہ کی بانڈا نہیں کنا کلی پا میدانی لاکو کیوں می نو آگا سدی آگئی تا منگا بانڈا چان خلق وائیو بس منگا داگا وطوائیو نو تاس چوتار تا وائی اعراب بدو چوتوائی وجاء المعذرون اوران البانيگر من الاعراب فالمكون کے بانیگر موت بانیگر وے تا پلموے موت بانا وے من الاعراب دے بانڈا چانو نا لیؤذن لهم دیر پارے کی اجازت کلی چھ دیتا پناست باندے نو دیرالن بانی شروع کہ یا رسول اللہ دا تکلیف تے منت اجازت راکا پھوس بھی یو داسو وقعد الذين كذبوا الله ورسوله او کینا فلا کسان کہ اللہ اور رسول سے دروغ ویلیو سو کوئی دام دادی رسول اللہ ورت اجازت ورن کو وینا مکی نہیں دیشا بلاس دوی بیا ځان لکین اصل بی اجازت کین اصل بعد وینا دا بل ډاله دا یو ډل دی خوبانی وکړي یو ډل چې ونه غی ځان لکین اصل سیسیب الذین کفروا درته وبرسیږي کسان ته کافران دی بنوم د دنیا الله ورته وبرسیږي دوی ته عذاب علیم عذاب درد اونکه لیس علی الضعفاء اس دی خوبانی کولی الله و یو دا بانی دی ځای دی دا اعذار کاذب دی دروغ عذرونه کوي راشد دی بیا عذرونه د دی خلق دی ښه هغه دی لیس على الضعفاء نشتري فكم زور خلق باندي ولا على المرضى او نف مريضان باندي خو مريض ما تاس تويريو اغا مريض دي چه پا مرض مجنب سر وي فقاها ولي فندي ندا چه ساري کا سر درد دي زکام دي ويرجي حاطة نشت لي بس روكو ندا نرخا ولا على المرضى ولا على الذين او نف باكسان باني لا يجدون مال انفقون چه نمومي ما اغا مال ينفقون چه دي خرج كيه حرج ان پا دي باني حرج نشتري مشکل نشتره سو مطلب چه دور مال و سر نشتره چه زاد او راحلا ستو خدان سر واقعی سر لیدان سر واقعی جهاد تا پیلار چی خداب بیت المال نور تا ملاوی دن نو بیا پی حرج شتره نو فاقی صورت که بیا پدبان حرج نشتره خوشر ستا پک دا بیخا اذا نصحو لله کل چه دوی خیر خواهی که اللہ لرا دا الله سے خیر خواهی دا الله واحد لا شریک منی دا آغا پا دین بان ایمان راولی خوش داره و رسوله او خیر خواهی که دا رسول الله دا رسول دا الله سرا دا رسول دا الله سے خیر خواهی دا چه پا رسول الله صلی اللہ ایمان راولی دا آغا نصرت که دا آغا مدد که دا آغا سنت دا آغا که ما على المحسنین من سبیل نو نشت دا پدا سے خیگر کون کو احسان کون کو بان من سبیل سلار دا گناہ دی بیان دی گناہنگار والله غفور الرحیم اللہ تعالی بخون کے مہربان دے ولا على الذين اذا ما اتوا دا بلد لوقا دا غریبانان صحابه اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ترال او د تبو غدا پړی لري وسرلی ضرورت ته که مقام ما تاسو ته وی صد پاسه 800 کیلومتر سفر رسول الله کړو او په دې وخت د رسول الله عمر دوش پیته کالو ښه سوچ پیته کالو دوش پیته کالا په دې عمر کې مونږ نن چې 15 نو اور بس ته خود نشم کولی نو دا کته نه چې کول رسول الله په دوش پیته کالو عمر کې تلو سفر کړو د تبو سفر کړو او خطرناک ګرمي وه تر دې پور پلار به وخان لاله ول داوی د مدینه به وبره استه غد اسپل دا حالت فکر اغلی نو دغه سفر ته رسول الله صلی الله علیه حال فدی کې بعد صحابه را غریبانان رسول الله ته یا رسول الله مونږ له سوال راځه که موږ تاسو جهاد تلار شو رسول الله صلی الله علیه و آله ما در خطر وی ختمی کی دی نشتا در اثر بعض وی در سوال نه مراد دی پیدار و دی سوالین نو گفتا خدا و سی غریبانان و کو کی سنو جی مونږ کو کی سواچو سی تبوک ته پلار شو نو آغا رسول الله صلی الله علیه و آله ما سره کو نشتا دی دوی واپس شو او جړل خدی صحابه او وی چې یا الله مونږ سره دومره ته نشتا که ستا بلار کې خرچ کو نو اغي واقعي طرف ته اشاره ده الله وي اغي گناهګار نه دي ولا على الذين ونشتد گنا پاکستان باندې اذا ما اتو کچ کلرال تا تا نو قل تا او ال تحملهم دي پاله ته سواره کی دي پک مسوار لې باندې قل ور قل تا نو تا ور تو ویلا اجدو زخو نمومم ما اغسور لی احملكم علی چه تاس سوارکم پاغی باندی نو تولو دوی واپس شو و اعینهم او سترگی دوی چه وی تفیضو بهیدل من الدمع ده اوخنا حزنا ده وجه ده غم نخا دیر زیاد غم پیدا و گورا ده جهاد نه پاتی که دو بانده ده تعرض نه پاتی که دو بانده مجاهدین کل جاری کنه ده ده غید ایمان علامه خا اللہ یجدو ما ينفقون پسی جرل چی دوی نمونتل ما اغمال ينفقون چی خرچی که پلا را ده اللہ کی وی اللہ منصر سنشتا ده انما السبيل الله ويقين الله رد گناہ چلا علی الذين پاکستان باندې یستاذنون کا اجازت وارستان او هم اغنیا او دی فدا سے حال کی وچ مالدار وی رضو دی خوشاله دی بیان یقولوا مع الخوارف چیشی سره دا ناس تو خزنا وتبع الله على قلوبهم او بل مرض دار الله وی وتبع الله مهر والد الله تعالی على قلوبهم فجن رضی باندې پهم لا علمون نذی نه پویگی اے دو پیری تو سوک چ جهاد نہ ناس تے او پدی ناس تا خوشال دے نیو پیرے ہوئے وطبع على قلوبهم پگڑے مور والے شوئے دے فهم لا يفقهون ندی فقاحت ندی لکا اگا عالم لبا اللہ فقاحت ور نکی چید جهاد نہ ہم کینی او ہم تے خوشالیں خوشکنا او بلا پیرے ہوئے وطبع اللہ ولا قلوبهم فهم لا يعلمون علم نلری علم اللہ تعالی تے نبی اسکی اگا تے نبی اخلی خا اگورے سنگا دغا بغت غت علماء چکم دے اغبت للجهاد تا ابن مبارک زمون دی امام ابو حنیفه رحمه الله شاگرد دی او دی امام بخاری استاد دی ها دغه وی حبان ابن موسی او عالم دی ابن عساکر خپل تاریخ کرا وی دی اغه وی مونږه به سره په سفر د شام کې جهاد ته تلو کو نه اند ابن المبارک مرابطین ال شام شام طرف تروانو وی فلم ما نظر الى ما فيه القوم من التعبد والغزو والسرايا خو شي وی چې کله وکتل چې خلک عبادتونه کوي غزاګانی دی جنگونه دی نو وی التفت الیا وی حبان وی دی خو د سبق ملګری ماته وکتل وقال ماته وی انا لله و انا الیه راجعون فوشوی افسوس تے انا لله دا فا اغغا علا اعمار افنیناها فا اغا عمرون بانی چی مونگا فناکلن و لیال و ایام قطعناها او فا اغا شپو فا اغا ورز بانی چی مونگا تیرے کرن فی علم الخلیت والبریت فا علم دا خلیتن و بریتن کی خلیتن و بریتن دا پا کتاب طلاق کی رازی دا کنایات طلاق دیتا وی مونگا وی طول ورز بس دا انت خلیتن و انت بریتن پا دی الفاظ کم وی وقت تیر کو وتركنا ها هنا ابواب الجنه مفتوحه او مونږ دلته دروازې د جنت کولا او پریخي وي جنت پسې ګرځېدو دارا نه پاتې وي دا ته چې کوم دنو هغه بدل دي جهاد سره مينه کولا انن مونږ دا ته په طریقه باندې ځان ته پناه کو یا تذرون الیکم اتم شپتم صفات د منافقان وګوري ښا یا تذرون باندې کای الیکم تاس ته اذا رجعتم کله چې تاس واپس شي الیهم دویتا یو خدتون مخک باندې یو چې واپس راشي ای هر جنو دیر رو میں کہہ دونوں او بس بس معافی کوا او بس مشکل کور کے دیر ہو اگے دے وجہ نہ پاتی شو داد دروغ جن زامن دا بانی گر اللہ وی قل ورت ہوا الا تعتذروا بانی مکوئی مونتا لن نؤمن لكم ہرگز مونگا اعتماد نہ کو خبر استاسو قد نبأنا الله یقینا خبر را کر دے اللہ تعالی مونگا تمن اخبارکم دا خبر مستاسنا استاسو راز مونتا اللہ فلا روی نگی پوش قران پک راغل دے داس باب دربان قائم کر دے پتہ رتو لگی وسير الله عملكم او ذره ويني بالله تعالى عمل تاسو و رسوله ذات تاسو وای زمون توبه ده الله و تاسو عمل تبوري او رسول الله و تاسو عمل تبوري ها سيشوا سدا بغوري تاسو کوي ثم تردون بیا و تاسو واپس کشي الى عالم الغيب اغذات تا چه پوهه ده پټو باندې و شهادتي او پکارو باندې پوینبهكم خبر بدر کی تاسو بما پاغه عمل كنتم چه وای تاسو عملون كون کی دا عمل سيحلفون بالله قسمون قرز ذره چه قسمون بقرزی فا اللہ بانده دیو بیا سکی چه تو توائی چه ما بانده مکوی نو دیو پا قسمون شروع کی یا رجو اللہ باللہ سمت اللہ قسم پا خدای ضرورت نو کنا دیو جن پاکشن اللہ وی سیحلفون باللہ ذرد چه دیو قسمون قرزی فا اللہ بانده لکم تاستا ازم قلبتم ایرئیم کل چه واپس چه تاسو دویتا لی تو عرضو عنهم دیل پانا چه تاسو مخوارا وی دوینا دیوی چه ما تسونا وی سزارا ترانکی سر دیل پانا دا قسمون قرزی نور دا خدای در ذات را اسکار نشتره نو اللہ وی فا اعرضو عنهم تاسو چه نمخ والا وی دی وی چه منت نمخ والا وی دی خود چه سزارانه کی فا اعرضو عنهم تاسو چه مخ والا وی پس سر بیت تسخوتی پا غصه سر زخ رکشا پوچوی انهم رجسون اللہ وی یقینن دا منافقان چی دی رجسون دا پلیت دی مشرکان مبارک وی چلا دغلی نجسن هغه پلیتی اذن توی رچو نجس هغه توی چواس کارا او ظاهر باطن ټول پلیتی او دغه دی توی رچو چې ظاهر کې فتواتی کې زبردست چهره خو هغه دنه نه پلیتی نو هغه څه دی رچستی ما واهم جهنم او ظاهر دی جهنم دی جزاء ام بما کان یکسبون د بدله ورکول سی دا بدله د هغه کارونو چې کان یکسبون چې وځي کوون کې داږي دای پسې او یا صفات تر دې پوری ذکر شو یحلفون لکم بل مراد یو ګورا قسمونه کړی دوی تاسو ته لتر دو انو دې لپاره چې تاسو خوشاله شئ دوی نه در الله نه خوشاله خو تا خوشاله او تام دې لپاره خوشاله نور تقوا نه کو جماعت ته ونه وای فاین تر دو انو هم که تاسو خوشاله شئ دوی نه نو دا یا ساته چې فاین الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الله تعالی نه خوشاله کی د قوم فاسقان نه الاعراب وشد كفرا ونفاقا اوس دوی غفسق بیانې او دا د باندو منافقان بیانې الاعراب باندي والا باندا چان چدي ها اشد کفرن سخت په کفر کې و نفاق نو سخت په نفاق کې و اجدر او دوی لایق تدیدی الله يعلم حدود ما انزل الله على رسوله چې په یان شي په حدود ما انزل الله على رسوله د په حدود د هغه چې الله او رسول الله نازل کړی په خپل رسول باندې نو دی وای الله يعلم الفرائض والشرائع چې په فرائض او شریعتونو دی نه پويږي د باندو خلک چې نن لری اوسېږي نو هغه د علم او د دین نه به خبره وي چې د دین نه به خبره نو هغه کفر او نفاق سم نه وتی نو الله وې دغه دی والله علیم حکیم الله تعالی په یو حکمتونو والا دی نو دا تر دې پوری دای شو دعا او یا قباحتونه او خباحتونه ذکر شو اوس و من الاعراب بعض د باندو والا نه من هغه دی یتخذو چې غنی اے نسی نه یتخذو چې غنی ها ما اغا ينفقو چه ده خرچکی فا لارد اللہ کی سوئی دا سگنی مغرمن تاوان مرو یه سه تاوان دل امکن بس دا پری دا دا کسما کسی که خواه دا درم او یایم مرض ده ویتربسو بکم الدوائر بل مرض یو گورا او دی انتظار که پتاسو باندی الدوائر دا آفتون دا زمانی چه پا دی مسلمانانو چرتا آفت راشی و تباشی دا دی انتظار کی اللہ وی علیهم دائرت السو پا دوی باندی دیوی آفت دا زمانی بدو والله سمیع علیم اللہ تعالی اوریدون که او پویا دے ومن الاعراب اس طول باندو والا لسی خراب خلق دے اللہ وی ندی که خلقون دیکھے خلقون شترخا دا سی خلقون فکی دیو گورا ومن الاعراب بعض دا باندو والا نمان آغا دی یؤمنو باللہ چی پا اللہ ایمان روڑی والیوم الاخر فورا درست نیبانی ویتخذو او گنی ما اغمال ینفقو چی دے خرچکی قربات عند اللہ سبب قربات سبب دپار د نزدیکی دو الله تعالی تا و صلوات الرسول او غنی سبب د دعاګانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله په تا دعا او کی دومره خوشحالي کې پلی باندې الا خبر شي الله و انها قربت لهم یقینا دغه خرچه چې د کړی دا قربتون دا سبب د نزدی والدې لهم دوی د پاره سید خلهم الله درک لا کری وک الله تعالی دوی لپاره په رحمتې پخپل خاص رحمت کې ان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی به اون که مهربان ده نسخم پکشت ده خواه کان حاجه کلی کلی یو ملاوی مکشه و پی اول آقا که با عرب و بید خدا شان ته کلی کلیوال سیما کې وباندا کې نو چې مکه شوی دنو آیاتونه په موږ کې دا شروع کړی دي الاعراب اشد کفر و نفاق او اجدر الله يعلم په شې چې دا آیاتونه شروع کړی شاته وباندا چې سره غټ لوړې راسته روغ دې ملاله ولا اخلاص کړل په شې چې اخلاص کړل مولوی صاحب خو کله کو بزان کله کړل موږ کې روان شوې ده په سید مقصدی چې دې آیات لرارته ده و من الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر بعد کو پکې په الله ایمان راوړي اخیرت ایمان راوڑی خسری کنا یو لور سر سمسوی پوشوی نو دا سره دا بہر حال تردی پوری دا ننان میں نمبر یاد پوری دا دا دی اغرنبے باب درنبد دوی میسی ساتو پی پوشوی کنا پا دی بات کسو بات خالص ہم دا منافقان اپریشن امو کرتا کنا و الله دې رحم وکړي ځان ته پکې سړی وګوري غواړي دا نه ته بل تر پکې وګوري چې خامخای گاونډي را مخه کړی خو شوي ځان ته پکې وګوري کنه په دې شي شکی چې اوس خدای پاک په کوم طرف کې به وګورې دی نو دا نه منافقان صفاتونه طول چرا جمع کل دخما شش مارکل سالور او یا کل و استادان و واو یا وی کل بچاش پگا و یا وی پوش بی خب هر حال چلی پس دقیق حساب او کی تقریبا دغه واو یا سور جوړی کی سره پاسخه صحیح شو دا نه منافقان صفات سی په قران کې سورۃ توبه کې خصوصا خطرناک ته جهاد په وخت کې او طول دا جهاد اپریشن ها جهاد سره راکاره شي چې منافق له دې خیدا سره راکاره کیږي نو دا خطی نو دا غتی دا راکاره کیږي